السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ، آج 12 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 47 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں، انہیں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ ایشو کے طور پر، ایک ورلڈ لیول کے اوپر ایشو سامنے آیا ہے، اور ایشو تو تھوڑا سا پرانا تھا لیکن اب اسے ہوا ملی ہے. مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں، لائیو شو کے اندر، ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واقعہ 26 مئی 2022 کو ہوا. کچھ لوکل لیول کے اوپر احتجاج ہوئے لیکن کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی. پھر اچانک سے جون کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ سے ایک لہر اٹھی اور پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے احتجاج ہوا. اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ سستی اجناس ان سے لیتے ہیں، مور دین 85 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے انڈیا کی ان عرب ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای اور باقی قطر وغیرہ، اور ظاہر ہے وہ سستی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں. دنیا میں رہنے کے قابل جو جگہ ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے. دنیا میں سب سے امیر علاقہ یہ ہوا کرتا تھا جب تک انگریز یہاں نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا چونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. خیر، یہ جتنے عرب ممالک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے یہ جاتے ہی نہیں ہیں، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے. انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے. ہاں جی، گل وچ کوئی اور یہ ہے، بیسیکلی یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس کی جلسوں میں عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ انڈیا کو دیکھو آزاد پالیسی ہے، وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں. تو میرے خیال ہے اب انڈیا کو بھی پتا چل گیا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں گچی مروڑ دیتے ہیں، جو دنیا میں سپر پاور ہے اور ڈیزرو کرتے ہیں. ظاہر انہوں نے یہ منصب ارن کیا ہے، جب ارن کیا ہے تو ان کا آرڈر چلے گا، ورلڈ آرڈر ایک نیچرل چیز ہے. یہ یعنی کہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ دکھ ہے لیکن یہ ریالٹی ہے، اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جو جب ایک مذہبی جماعت کے دھرنے عمران خان صاحب کی حکومت میں جاری تھے تو اس وقت جو انہوں نے قوم سے آ کے خطاب کیا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو ہماری میجر تجارت تو یورپین یونین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے اور یہ سارے ایک دوسرے کے کہنے میں ہیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور نہ کریں. لیکن یہی باتیں جب یہ رشیا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو انہیں پتا تھی کہ یہ پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. وہی ہوا ہے. عرب ملک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے غلام ہیں, اوریجنل والے غلام ان کے, جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی. تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شاہدی دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں, تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے. ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں, ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے. ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں. سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی, ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان, اسلامو فوبیا کے خلاف, گستاخانہ کارٹونز کے خلاف. اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے. وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا, اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی, وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے, اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی, جذبات میں آ کے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا, ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا, اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا, تو تیرا شوق نکال دیتے ہیں. تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے. یہ ہے پیچھے اس کے ریزن. باقی جو ریل ٹائم ادھر ہوا اس کو ذرا چنگاری ایک دکھانے کی ضرورت تھی, اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ معاملات کھڑے کر دیے. وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو تین اعتراضات اس نے اٹھائے, نمبر ون اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج, اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا, یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر. دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا, یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی. دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں, کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے, عورت بالغا ہو چکی ہوئی ہے, اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے, اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ایج ڈفرنس کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی, کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی, میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, 9 سال ہو, 19 سال ہو, 29 سال ہو, 99 ایئرز ہو. جب دو مردوں عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض, ایج ڈفرنس جو بھی ہو, اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے, اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے, قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گیا ہے, وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے. یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز, ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں, کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو, اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے, اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں. خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں. پہلے تو آپ وہ سناریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے, اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے, اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب ہی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے, خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی. کوئی ریل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے, کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے. ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں, میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں, وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں, میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. اب میں اسے قرآن سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ آگے سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے, سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو. اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے, اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے, کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا, تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا, یہ ذرا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت, ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا, اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں, تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارا نمبر, آپ 7 میں آ جائیں, پارا نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, مت گالی دو, مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود, مشکل کشا, حاجت روا مانے ہوئے ہیں, انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر, غصے میں آ کر, بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثم الى ربهم مرجعهم, پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فینبئهم بما كانوا يعملون, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے, یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ, تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا, ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ, تمہیں تو پتا ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چاند ایک جملے بولے, اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا اس میں, خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا, معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے, وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی وہ اٹھائی گئی بات, اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا, اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہیں وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا. تو بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے کس لیول تک نہیں جانا, جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہو, ایک مینٹل قسم کا انسان مودی, جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں, شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیری, ہاں میری نہیں تیری, اور اے مسلمان تیری املاک, کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, تو جو ادھر ہیں مسلمان ان کے اوپر اپنی روح راضی کریں گے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے. بہرحال اس دفعہ جو ہوا ہے نا اللہ کا شکر ہے, مجھے لگتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنگ نکال دیے اسٹیبلشمنٹ نے, تو بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والے معاملات نہیں ہوئے جس طرح پہلے, آپ ذرا امیجن کریں نا, یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی تھی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد. فرانس تو اتنی دور ہے, جب پڑوسی ملک میں ہو اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں, پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں, یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 times بڑا احتجاج ہوتا. یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 banks لوٹے گئے تھے, ان کی اے ٹی ایم توڑی گئی تھی, تو یہ کم از کم 10,000 اے ٹی ایمز ٹوٹنی چاہیے تھی. وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہ 10,00,000 کو لگنی چاہیے تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مہذب انداز کے اندر احتجاج ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو, اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں یہ یوں ہے, یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں یہ یوں ہے, ایک کام کو نہیں نہ گروڑے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں, علمی طریقے سے جو کافروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دے سکتے. اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ پتا کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے, وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کے پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی, الٹا اعلی حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے, ہاں, اور عرب ملکوں کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اس قسم کی باتیں آپ کریں گے. یہ پرانے فتوے ہیں ان کے, رکھے ہوئے گوگل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں کے اوپر یقین کرنا. میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں, زمین ساکن ہے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, قرآن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اور کافی ساری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں نے اوورال مقدمہ کلیئر کیا ہے. اب یہ چونکہ ایک اسپیسیفکلی ایک چیز آئی ہے تو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں. سورۃ الغاشیہ, سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 20, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, جو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کے لوگ, چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا, ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں, یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا فزیکل فینومینا آف نیچر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کی ہے؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ, ایک مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے, پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر, ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے, یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں, وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے, بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے. پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں, سخت جان جانور ہے. وہ السماء کیف رفعت, اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا. وہ ال الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے اللہ نے زمین میں. یہی وہ آبزرویشن ہے نا, آسمان, زمین, پہاڑ, اونٹ, یہ چار آبزرویشن تھی ان کی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا, یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے, اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے, تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے, اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکم فرینس 40,000 کلومیٹر ہے, اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے, اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر سٹریٹ لائن ہوں گے. یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکم فرینس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے, ایک مسلمان نے, البیرونی نے, اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا. دو پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے, اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے, یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا, اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی, اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے, تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37,000-38,000 کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا. باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر, ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے. بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا, تو ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا, قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا, عربی جاننے والے تھے, قرآن جاننے والے تھے. وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے, لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی. مدرسے یہ والے نہیں, یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے, وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا, اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 ساتھ لے کے جاتا تھا, یہ اسٹائل تھا اس وقت. تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے, ایسا ہے ہی نہیں ہے. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ سٹریٹ لائن کے طور پر, ایک سٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے, تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے اباؤٹ، ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر، اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے، اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہیں. تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے ہوئے، وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی سورت الکاف میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو آپ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا، ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. تو یہ کامن آبزرویشن ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن ورسز ماڈرن سائنس میری ایک ویڈیو ہے. میں نے جب ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کہتے ہیں میں کافر ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ فزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا. وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے بھائی، اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا. تو اس طرح قرآن پاک میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اس طرح انہوں نے ذکر کیا جی وہ اڑنے والے گھوڑے. بھائی نبی الاسلام نے یا قرآن نے، قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے، وہ احادیث کے اندر آیا ہے بخاری مسلم میں کہ براق پیش کی گئی، ایک گھوڑا تھا گھوڑے سے چھوٹے سائز کا، ایک علیحدہ سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی علیہ السلام کے لیے بھیجی، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں تھی، ورنہ تو اس زمانے میں کوئی ایسی سواری تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ 40 دن کا جو پیدل سفر ہے وہ راتوں رات طے کریں، وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں، بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں. یہ سب کچھ موجزانہ طریقے سے ہوا، اس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور یہ ان کے لیے ہوں گی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے، اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے. اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا، نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی. ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کریشن کسی نے بنائی ہے یا خود بن گئی ہے، کیا یہ کسی کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں. زمین کا سورج سے فاصلہ یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کسی کے رکھنے کے اوپر ہے، یہ خود بخود ہے کہ وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا ہے، تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زیرو اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے، یہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پوائنٹ کو یا ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا بیلنس چاہیے. اور 1 ارب سال تک، 1 بلین ایئرز تک یہ کھڑی رہے، اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات کے اندر. جو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہر چیز درم برم ہو جائے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے، یہ چھوٹا معجزہ ہے. اور انڈے میں سے چوزا نکلنا، یہ بڑا معجزہ ہے. اور بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلنا، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ وہ فزیکل فینومینا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا، وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن اس کے ہم عادی ہیں، اس کے عادی نہیں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے. تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس اللہ نے روشنی کو یہ رفتار دی ہے کہ ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر یا 186,000 میل وہ سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں روشنی پوری زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، جس کا سرکم فرنس 40,000 کلومیٹر ہے، 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکم فرنس ہے، ایک سیکنڈ میں روشنی 7 چکر اس کے کاٹ لے گی۔ اس اللہ کے لیے ایک نورانی سواری ارینج کرنا جس میں نبی علیہ السلام ایک رات میں خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس کا سفر اختیار کر لیں اور واپس آ جائیں، اب تو خیر ہم بھی کر سکتے ہیں، انسانوں نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ایک دن میں یہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں ایک رات کے اندر، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم فزیکل ورلڈ سے نہیں بتا رہے ہوتے، حالانکہ آج فزیکل ورلڈ میں بھی یہ چیز ممکن ہو گئی ہے، ہم اسے نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اور خدا کے پلان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، جو زمین فلیٹ کی آپ نے بات کی وہ ایک فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی تھی چیز، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب رہے گا سیدہ عائشہ والا معاملہ، وہ بھی فزیکل ورلڈ کی چیز ہے، تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ بالغہ نہیں تھی اس وقت، جب وہ بالغہ ہو گئی چاہے وہ 9 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو، یہ بحثیں علیحدہ ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ان بحثوں کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک، اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھی، جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا۔ تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی، بالکل اسپیشل تھی، میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی۔ تو یہ بحثیں چھوڑ دیں، اور شادی ہوئی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنی بچی دیں گے، جی دنیا میں کون بدبخت ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، اور وہ اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور اس بیٹی نے امت کی ماں بننا ہو اور جنت میں رسول اللہ کی بیوی بننا ہو۔ یار آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ، دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں، جو کائنات کے پلان کا مالک ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا؟ سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا، انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جی جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا صبر کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے پیچھے پڑھو، سورہ التوبہ کھول کر دیکھو، وہ تو سراپا رحمت ہے، اللہ کے غضب بھی اس میں بیان ہوا، لیکن وہ سراپا رحمت ہے کہ اس غضب کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اسے امن دو تاکہ وہ قرآن سنے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو پھر فالو نہیں کرے گا، اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی تھی، جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی، کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد عہدی کی تھی، اور بد عہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی، اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے۔ یار مسلمانوں نے 300 سال یہاں حکومت کی ہے، آج بھی 50% سے زیادہ، بہت محتاط اندازہ لگا لیں، ورنہ میرے نزدیک تو 70% سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں کافر ہیں۔ تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنا نہ لیتے، میرا تعلق تو ویسے ہی مغلیہ خاندان سے ہے، اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ، ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے۔ جتنے ان کا یہاں پہ زور تھا، تلوار کی نوک کے اوپر سب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، نہیں بڑھایا. دوسری طرف ضرور غلو کر لیا جلال الدین اکبر نے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھی. مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے یہاں پہ, لیکن پھر بھی حکومت میں رہے, اس کے باوجود انہوں نے کبھی تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا. لہذا یہ بالکل, البتہ جو شروع میں اسلام پھیلا رومنز اور پرشین کے خلاف, تو ظاہر ہے وہ بدماش گھومتے تھی, استحصال کرتی تھیں عوام الناس کا. وہ عوام الناس نے خود مسلمانوں کو ویلکم کیا جب ان کے ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں نے نجات دلائی ان کو, اور وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. آپ کے انڈیا ہی کے تو اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب, جن کو سب سے بڑے اوارڈ انڈین گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. پچھلے دنوں جو کرونا میں فوت ہوئے ہیں 90+ ایج کے اندر, ان کی آپ کتاب پڑھ لیں, چھوٹی سی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق, کہ اس دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے. پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی ریایا کا دین ہوتا تھا, اسلام نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ ریایا اور بادشاہ کا دین مختلف ہو سکتا ہے. ورنہ رومنز جب تک بت پرست تھے, پوری رومن امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن ٹو نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی, یا اس زمانے کا آپ کہہ لیں وہ اسلام تھا, تو پوری ریایا جو ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑا, کرسچینٹی قبول کرنی پڑی. لیکن کیا سیدنا عمر نے جب پرشین اور رومن امپائر گرائی ہے تو کیا انہیں تلوار کی زور کے اوپر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ آج بھی 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں, 1.5 کروڑ, 150 لاکھ, 15 ملین. ورنہ عرب ملکوں میں تو کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا, اور ان 1400 سالوں میں عرب میں کبھی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہی ہے, ایٹ لیسٹ ہرمین کی سرزمین کے اوپر. ایون جن زمانوں میں تاتاریوں کا زور تھا, اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن کی ہے عرب ملک کی, اور وہاں پہ ان کا فتنہ نہیں پہنچ سکا منگولوں کا. لیکن اس زمانے میں کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ بعد میں اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہی منگول بن جائیں گے؟ مغل, ہاں منگول جو ہیں عربی میں گاف نہیں ہوتی, تو یہ منگول کو مغل کہتے تھے عربک لوگ جو تھے. یہ مغل لفظ عربیوں نے دیا ان کو, تو وہ اس کی جگہ غین لگا دی, منگول مغل. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا, وہ اللہ کی مرضی ہے جسے چن لے. کعبے کو مل گئے پاسباں سنم خانے سے, اس وقت بھی ملے آج بھی ملے. آج الحمدللہ اسلام کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے. وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کہاں سے اٹھا کے اور کہاں پہ بٹھا دے, یہ اس کی مرضی ہے. تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں, اسلام تلوار کے زور پہ نہیں. انیشلی بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑی, لیکن وہ اخلاق سے ہی پھر پھیل, یہاں تک کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا. اب جس کی مرضی یہ قبول کر لے, جس کی مرضی قبول نہ کرے, لیکن ونس جب قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر obligations ہیں کہ اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے, اور سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے. یہ وہ 5 چیزیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد ہیں, کلمہ اور اس کے بعد یہ 4 اعمال, نماز, زکوٰۃ, حج اور رمضان کے روزے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مسلمان ہو جائے, جو مسلمان نہیں ہوا کافر مرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے, مر جائے. آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لگے گا. دنیا میں چرچ بنانے کی اجازت بھی ہے, مندر بنانے کی اجازت بھی ہے, گردوارے بنانے کی اجازت بھی ہے, اور مساجد بھی بنے. آپ کو مذہبی آزادی ہے. الٹا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے جو ٹیکس لیتے ہیں کافروں سے, وہ خیر مسلمان بھی دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں, اب تو خیر زکوٰۃ سے بڑھ کے دے رہے ہیں. اس کے اگینسٹ جزیہ کافروں سے لیا جاتا تھا, لیکن اس کے اگینسٹ ان کی حفاظت کی جاتی تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن جو قرآن میں آیا 50,000 سال کا دن ہے, اس میں آخری 40 سال جب رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا، جو مسلمان ریاست کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا. اسلام تو انسانیت کی اتنی قدر کرتا ہے. یہ تو قرآن میں آیت ہے نا، آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ کی، کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اسلام کی تعلیمات ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں وہ مشہور کر دیتے ہیں اور خامخواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے کے، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں بس چونکہ ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک چیز چل رہی تھی، اور جو چیز ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ہوتی ہے میں اسے ضرور اپنے جو ویکلی پبلک سیشن ہے اس میں ٹیک اپ کرتا ہوں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. مرغی کا گوشت اس صورت میں چھوڑ دینا کہ اسے جو خوراک دی جا رہی ہے اس میں حرام جانور کے گوشت سے بنائی گئی فیڈ ہے. گوشت کو کھانا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے؟ بھئی مرغی کے اوپر کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی. مرغیاں تو چھپکلیاں بھی کھا جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں. آپ کا دل نہیں مانتا آپ ضرور نہ کھائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اسے حرام نہ قرار دیں. حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ جرم ہے اللہ کے نزدیک. اس کا کلائمیکس سورہ التحریم پڑھ لیں. نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے. ایک چیز ہے پسند نہ پسند، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ واجب کرنا ہے. ایک یہ کہ میں نہیں کھاتا، وہ ایک لاگت بات ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا تو حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ یہ چھپکیلی نما ایک تھوڑا بڑا سا جانور ہے، عرب ملکوں میں ہوتا ہے، سبزی خور ہے، تو سانڈا بھی کہتے ہیں اسے. وہ جب گوشت لایا گیا تو خالد ابن ولید کہہ رہے ہیں میں تو بڑے مزے لے لے کے کھا رہا تھا، حضور میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے تھے کہ کتنے مزے سے کھا رہا ہے یہ. تو میں نے کہا رسول اللہ آپ بھی آپ فرمائیں کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا، لیکن تمہیں منع نہیں کرتا. اس سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا اور نبی اسلام کا نہ کھانا ثابت ہو گیا. اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کدو نہیں کھاتا تو اس پہ تلوار نہیں سوتنی چاہیے. نبی اسلام نے بھی تو ایک حلال چیز نہیں کھائی نا، اپنی ناپسند کی وجہ سے، یا آپ کے علاقے کی غذا نہیں تھی. اللہ نے اتنی غذائیں اس لیے بنائی ہیں کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ کھا لے، جس کو نہیں پسند وہ نہ کھائے، اس کی مرضی ہے. تو مرغی کا گوشت جو ہے اس کے بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا، مرغی کا گوشت حلال ہے. باقی جو فیڈ وغیرہ کھلائی جا رہی ہے تو وہ اس کو کھلائی جا رہی ہے نا جی، اس کے اوپر کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب وہ فیڈ کھانے کے بعد اس کے جسم کا حصہ وہ بن جاتی ہے، وہ گوشت کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر آپ کھا لیں، وہ تو ایک بالکل ڈفرنٹ چیز بن چکی ہے. پھر بھی زیادہ وہم آئے تو وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو تین دن کے لیے اسے مرغی کو کسی ایسی جگہ باندھ دو جہاں وہ تم اسے اس طرح کی غذا کھلا لو. یعنی اپنا وہم ہی نکالنے والی بات ہے نا، وہ دو تین دن میں وہ 10 کلو کی تو نہیں ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرغی کے لیے. کوے کو اگر 3 دن کے لیے باندھ دیا جائے تو کوا حلال نہیں ہوتا، کیونکہ کوے کو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ فاسق ہے. اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کوے کے حوالے سے. اور پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ پھر کوا کھانا چاہیے، انہوں نے کہا کہ تیری عقل کام کرتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی فاسق کہہ دیں وہ کھایا جا سکتا ہے؟ سمائے علماء دیوبند کے، سر بلند دیوبند. اگر مرد بیوی کی ایک طلاق دینے کی نیت سے طلاق دے اور ثبوت کے طور پر الفاظ لکھ کر دے تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی یا دو؟ کیوں بھائی، ایک ہی ہوگی، دو کی ہو جانی ہے میرے بھائی. ثبوت کے طور پہ وہ جو لکھ کے دے رہا ہے نا، اس صفحے کے اوپر وہ 50 دفعہ بھی لکھ دینا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں اور وہ ایک ہی نیت ہی صرف ریپیٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، تو وہ 50 طلاقیں نہیں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک کہ وہ 3 نہ دے. 3 کٹھی دینا ویسے ہی حرام ہے، اسٹیبلش ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے حضور کے زمانے میں طلاق اس طرح تین کٹھی دے دی تھی، آپ اتنے غصے ہوئے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا ہم گلا کاٹ دیں جس نے آپ علیہ السلام کو دکھی کیا. آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں اسٹیبلش ہوگی. لیان کے کیس میں تو سارے مانتے ہیں نا، وہ تو بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز، وہاں تو سارے مانتے ہیں. عام حالت میں تین طلاقیں اکٹھی دینا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی. اس کیس میں جب اس کی نیت ایک تھی تو وہ ابوداؤد میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے طلاق دی تین دفعہ، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ تم نے ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کیا یا تین طلاق کی نیت سے دیا ہے، کیونکہ عرب میں تھا کہ وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے تین دفعہ. تو اس نے کہا نہیں، میری ایک طلاق کی نیت تھی، میں نے تین دفعہ ویسے تاکید کی تھی. ظاہر ہے انہیں بھی شریعت کا پتا تھا، آج کل تو ہر بندہ ہی جذباتی ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے قسم اٹھوائی کہ قسم اٹھاؤ، پھر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تین دفعہ جو طلاق کو ریپیٹ کیا ایک طلاق کی نیت سے کیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اب رجوع کر لو تم جا کے. ہاں تو یہ معاملہ تین طلاق کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ایک ایگریڈ اپان ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ اس کیس میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اب یہ طلاق، اگر یہ طلاق دیے ہوئے تین مہینے گزر چکے ہیں، تین دفعہ عورت پاک ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، اگر ایک یا دو طلاق دی تھی. اگر تین دی تھی تو پھر نہیں ہو سکتا، اور اگر تین مہینے نہیں گزرے میں تو بغیر نئے نکاح کرنے کے آپ اس عورت کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائن نہیں ابھی بنی ہے، وہ طلاق رجی ہے، یعنی جس میں آپ اس کی طرف رجعت لا سکتے ہیں اگر تین مہینے کے اندر اندر، اور اس میں وہ عورت انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ طلاق ہوئی ہے، وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک یا دو طلاقوں کے بعد عورت نکاح سے نہیں نکلتی جب تک کہ تین مہینے گزر نہ جائیں، تین مہینے کے اندر اس کی مرضی بھی نہیں ہوگی. البتہ تین مہینے گزر گئے اگرچہ ایک طلاق بھی دی ہوئی تو اب نکاح بھی ختم ہو گیا، اب اس عورت کی مرضی ہے وہ آپ کی طرف واپس آئے یا کسی اور مرد سے شادی کر لے. اگر آپ کی طرف واپس آئے گی تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آئے گی، نئی شرائط کے ساتھ، ورنہ وہ کہیں اور بھی جا سکتی. البتہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے نئے نکاح کے ساتھ، تو جو سالے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں کمانڈو نہیں بننا. ہاں تو وہ اس کا حق ہے، وہ سب سے زیادہ وہی مرد حقدار ہے اگر وہ عورت اپنے اسی مرد کے پاس جانا چاہتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال چکی ہے اتنے عرصے میں، اسے اندازہ ہے. اور بعض کا ظاہر ہے عورت کی بھی غلطی ایسی ہوتی ہے، زیادہ تر تو مرد ہی ذرا اپنی بدماشی دکھاتے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر ایسا ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے مرد کی طرف لوٹنا چاہتی ہے ایک یا دو طلاق کے بعد تو پھر آپ اس کو نہ روکیں. یہ بات درست ہے کہ اکٹھی تین طلاق دینا حرام ہے، لیکن اب اس معاملے میں قرآن خاموش ہے کہ اگر کوئی دے دے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا. البتہ اس کا اشارہ ضرور موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حالت حیض میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے قرآن کی روح سے، تو نبی الاسلام نے رجوع کرنے کا کہا تھا. پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طلاق کاؤنٹ کر لی تھی آپ نے، تو کہتے ہیں ہاں کاؤنٹ تو ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو کاؤنٹ کر لیا تھا، حالانکہ وہ طلاق دینا حرام تھا حیض کی حالت میں، لیکن کاؤنٹ ہو گئی. تو جو لوگ یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا، اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، شیخ زبیر صاحب تو کٹھی تین طلاق کو تین سمجھتے تھے، کہ جی وہ حرام کام اسٹیبلش کیسے ہو گیا، تو یہ بھی تو حرام کام ہے جو اسٹیبلش ہو گیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے. الموتا امام مالک میں صحابہ کے فتاوے ہیں، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے پہلے جو باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموتا امام مالک ہے، اس میں آپ طلاق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے سے، تو اس میں باقاعدہ موجود ہے صحابہ کے فتوے، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، کہ ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تین طلاقوں سے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، ستانوے تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دیے تو ایک شمار ہو جائے گی، تین بھی دیے تب بھی ایک شمار ہوگی. وہ مسلم شریف کی جس حدیث سے سہارا لیتے ہیں وہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے, جس مرد و عورت نے آپس میں صحبت نہ کی ہو. امام نسائی نے مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو. ون صحبت ہو گئی پھر وہ مدخولہ ہے, پھر اس کی ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں تین تصور ہوں گے, اور اگر وہ مدخولہ نہیں ہے تو پھر تین دی ہوئی ایک ہی شمار ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے مسائل میں نے مختلف جگہ اسکیٹرڈ فارم میں بیان کیے. باقی فتوے لینے کے لیے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی جو ہے نا, وہ اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں, وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے اہل حدیث ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, نہ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اہل حدیث ہوتے ہیں اور نہ نکلنے کے بعد اہل حدیث ہوتے ہیں, بس وہ اس فتوے کے دوران ہی اہل حدیث ہوتے ہیں. علی بھائی, ہمارے علاقہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی, حالانکہ حدیث میں ثابت ہے کہ وہ نماز قبول نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. ہم کافی پریشان ہیں. آپ پریشان اس لیے ہوئے کہ ابھی آپ کو پتا چلا ہے, شروع سے ہی پریشان ہیں آپ بچپن سے. یہ تو پوری دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے, جہاں جہاں حنفی ہیں. تو آپ پریشان ہیں نا, تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ اپنے رشتہ داروں کے جنازے خود پڑھائیں. باقی آپ کا کہیں زور نہیں چل رہا تو آپ الگ سے اپنا نماز جنازہ پڑھ لیں. اب مولوی کو اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو ٹھیک ہے, آپ اپنا نماز جنازہ بعد میں الگ پڑھ لیں, سب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے, قبر پہ جا کے دوبارہ سے پڑھ لیں. میں نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی دکھایا اور کرایہ بھی دے دیا. میں سرگودا سے آیا ہوں, اس رمضان میں میری والدہ محترمہ وفات پا گئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آپ سے تھوڑی سی مخالفت بھی رکھتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا مخالفت کی ہوئی ہے, اس میں ایک بندہ اور ایڈ ہو جائے, کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ اربوں دنیا پہلے خلاف ہے یار, پانچ چھ ارب تو کافر ہیں نا, وہ سارے میرے خلاف ہی ہیں نا, تو ایک ارب یہ بھی بیچ میں شامل ہو رہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دعا کے لیے کہا, دعا میں نے کر بھی دی ہے, اینڈ پہ ہم کروا دیں. ہو سکے یوٹیوب پر ایک الگ سے کلپ تو میرے بھائی, اگر ساروں کی والداؤں کے لیے میں کلپ ریکارڈ کراؤں تو پھر تو میں کام کر بیٹھا. دعا میں نے کر دی ہے, میں روزانہ کرتا ہوں آپ کے کہے بغیر. جتنے مسلمان زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, میں روزانہ ان کے لیے دعا کر کے, خصوصاً جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اٹیچ ہیں یا نہیں بھی اٹیچ, سب کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں. مصنف ابن ابی شہبہ میں مولا علی علیہ السلام سے رفع دین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے. بھائی میرے بھائی, مصنف ابن ابی شہبہ تو بعد کی بات ہے, ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے, یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی. مولا علی سے جو نماز کا طریقہ ہے وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. جو جوز رفع الیدین میں امام بخاری نے پہلے نمبر پہ حدیث لی ہے مولا علی سے, وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. روایتیں تو موجود ہیں, مصنف ابن ابی شہبہ سے پوری فقہ حنفی ثابت ہو جاتی ہے, لیکن وہ روایتیں بھی صحیح ہونا. اور مصنف ابن ابی شہبہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی ابی حنیفہ. جی ہاں, پونے 500 روایتیں ہیں امام حنیفہ کے خلاف لے کے ہیں ابن ابی شہبہ, کہ جس میں امام حنیفہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ڈائریکٹ فتویٰ لگایا انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی. اور اس کا چیپٹر کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو مصنف ابن ابی شہبہ میں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے, اس کو کوئی یار اینڈ تے دیکھ لو, اینڈ رزلٹ کے کڑے ہویا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی پوسٹ ڈال دو, یعنی وہاں پہ چادر چڑھاؤ تو بچہ ہوگا, ان بچوں کے جسم پر کالا نشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی, دنیا میں کوئی بچہ ہے جس کے جسم کے اوپر کالا نشان یا تل نہ ہو؟ ایک نیچرل فینومینا ہے, ٹھیک ہے جی. اس طرح کی باتیں کر دینا, کالا ہی نشان ہونا ہے نا, گرین نشان تو نہیں ہوگا. ہاں کبھی سنا ہے جی گرین تیل ہوگا, کالا ہوگا یا کوئی سرخ ٹھمکا ہوگا, یہ دو ہی کلر ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اوپر. یونیک تو تب ہم مانیں کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہو اور ٹائم قیامت تک سے. کیا چیزیں یار پیش کر رہے ہیں, سب بدعات ہیں. ارے بھائی, اکثر لوگ ٹھیکے پر زمین دیتے ہیں تاکہ کوئی اور کاشت کر لے اور اس میں سے اپنا شیئر لے لیتے ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم میں, اس میں لگ رہا ہے کہ جو ٹھیکے کے حوالے سے جتنی احادیث ہے نا, ڈاکٹر سراج صاحب کا موقف غلط ہے جی بالکل. جو جس میں ممانعت آئی ہے نا, وہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے, کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر آپ کو بخاری مسلم میں ٹھیکے پہ زمینیں دینے کا ذکر بھی ملے گا. اوور آل امت میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ٹھیکے کے اوپر زمین دی جا سکتی ہے، یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہاں اس میں کچھ شرائط ہیں کہ یہ چیز کر لی جائے، اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے اور وہ عموماً ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لہذا اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. ایک مجلس کی تین طلاقیں، اس کے بعد پھر سے گھر والوں کے مجبور کرنے پر، تو ناجائز ہے جی میرے بھائی، میں کیا کروں، پہلے نہیں تھی نا طلاق دینی. جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ دو رکعت وتر الگ پڑے جائیں اور ایک الگ، پہلے دو رکعت وتر کی نیت کیا ہوگی؟ میرے بھائی نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، جب آپ نے دو شروع کیے ہیں اسی وقت آپ کی نیت ہے کہ آپ نے تین پڑھنے ہیں اور ٹو پلس ون کر کے پڑھنے ہیں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے کہ دو کے بعد آپ سلام پھیریں گے اور ایک الگ سے پڑھ کے اسے وتر بنا دیں گے. یہ بخاری میں طریقہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جب وہ دو پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے غلام کو کوئی نہ کوئی کام بھی کہہ دیتے تھے کہ جانوروں کو چارہ ڈال دو، یہ کر دو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ دو اور ایک کے درمیان آپ نے خاموشی اختیار کر کے بیٹھنا ہے اور آپ حالت نماز میں ہیں. وہ جو ایک ساتھ ملانا ہے وہ ایک گھنٹے بعد بھی ملایا جا سکتا ہے، نئے وضو سے بھی ملایا جا سکتا ہے، صرف مغرب سے مختلف کرنے کے لیے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اکٹھی تین رکھتے ہیں پڑھیں اور اس میں درمیان والا تشہد چھوڑ دیں. یہ دونوں طریقے درست ہیں. وتر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے مسئلہ 130، اس میں وتر کے سارے طریقے میں نے بتائے، کیونکہ وتر کا مطلب طاق ہے. جی طاق ہے، طاق کا مطلب یہ کہ اوورال وہ نماز کو طاق کرے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پانچ وتر بھی ایک سلام سے پڑھتے تھے اور اس میں آخری رکعت میں صرف بیٹھتے تھے. تو اب پانچ بھی وتر طاق ہی ہے نا، ایک ہو تب بھی طاق، تین ہو تب بھی طاق، پانچ ہو تب بھی طاق، سات تیرہ تک ثابت ہے. ٹو پلس ٹو پلس ٹو کر کے اور اینڈ پہ ایک ملا کے بھی ثابت ہے، اکٹھی پڑھنا بھی. نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں نو رکعت وتر بھی ایک سلام سے ثابت ہیں، اور اس میں آپ آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھے تھے اور پورا تشہد پڑھا تھا اور پھر نویں میں کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایسے قالین پر نماز پڑھنا جس پر سجدہ کیا جائے تو زمین کی سختی محسوس نہ ہو، ہو جائے گی نماز. سختی یہ نہیں ہے جو یہ دعوت اسلامی والے شو کرواتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے محراب ڈلے ہوئے ہیں، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. سختی یہ ہے کہ نہیں، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ جس طرح فوم ہے اس کے اوپر اگر آپ نماز پڑھیں تو جب تک سرد باتیں رہیں وہ دبتا ہی رہے گا، تو وہاں تو سختی فیل نہیں ہو رہی. لیکن عام جتنے بھی موٹے سے موٹے بھی قالین ہیں نا، تھوڑا سا جب اس کو دباتے ہیں تو ہلکا سا ماتھا رک جاتا ہے، بس وہ سختی کافی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ابھی میں اور زور لگاؤں گا تو اور پچک جائے گا، پھر ٹائم قیامت تک جائے. وہ جب تک اس میں آپ گھڑا نہیں ڈال لیں گے اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوگی. نہیں، یہ نہیں ہے. بس جہاں آپ کو ہلکا سا ماتھے کو فیل ہو گیا کہ یار بس اب اس سے زیادہ زور لگانا ممکن نہیں ہے، یا لگے گا تو صحیح لیکن وہ مجھے تکلیف ہوگی، بس یہ مجھے ہلکا سا فیل ہو رہا ہے، دیٹس انف، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسی غلط مسائل بتائے میں انہوں نے، بلکہ بخاری مسلم میں تو اشارتاً ذکر موجود ہے، باقی کتابوں میں صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر تفصیلی احادیث ہیں. بخاری مسلم میں بھی آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ جب مسجد نبوی میں رش زیادہ ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کی نماز میں ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام جب رش زیادہ ہوتا تھا تو قیام اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کرتے تھے، اور سجدے کے لیے ممبر سے نیچے اتر کے زمین پہ آگے سجدہ کرتے تھے نماز کے دوران. اور تہنوں کہ سجا انگوٹھا پیر کا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، دایاں انگوٹھا پاؤں کا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. یہ بخاری کے اندر ہے کہ آپ ممبر کے اوپر، ظاہر سپیکر نہیں تھا تو ذرا اونچی جگہ پہ قرات کی آواز بھی دور تک جاتی ہے، قیام آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر. امیجن کریں آج اگر کوئی امام تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے پہلی دو رکھتے ہیں رکعت میں قیام اور رکوع کرے، پھر سجدہ کرنے کے لیے ایسے الٹے پاؤں قدم اترے اور نیچے آگے کرے، لوگوں نے اسے پکڑ کے باہر لے جانا ہے کہ یہ کیڑی نماز دو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. تو جب پیٹھ کے اوپر گرمیوں کی وجہ سے سجدہ کرتے تھے، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سخت گرمی میں زمین پہ سجدہ کرنا پڑتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر بھی کر لیتے تھے، یعنی پگڑی کا ایک جو یہ دائرہ جو ہے وہ ماتھے کے آگے سے گزار کے، یعنی تھوڑا کپڑا آگے کر کے سجدہ کر لیتے تھے، تو نرم ہی سجدہ ہو رہا ہوتا تھا نا. اور پیٹھ کے اوپر آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی کمر کو دباتے ہوں گے یوں کر کے؟ اس طرح تو نہیں. پیٹھ پہ مراد یہ کہ اب جگہ کلوز ہے تو بس ٹو باؤ ڈاؤن کر لیا، اٹس اینف. ہاں جب حالات و واقعات بالکل فیوریبل ہوں پھر آپ کریں. بعض اوقات دماغ میں خیال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں مگر صرف حضرت فاطمہ ہی کو اتنی فضیلت کیوں ملی, اسی طرح حضرت علی کو ان کے بیٹوں کو. یہ خیال آتا ہے تو یہ خیال آپ کو ادھر ہی کیوں آتا ہے صرف؟ آپ مجھے بتائیں کیا حضرت یعقوب کا بیٹا صرف یوسف ہی تھا ہیں؟ وہ باقی کافر تھے بیٹے؟ نہیں, صحابی تھے, مسلمان تھے. حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا کو کفر تو نہیں کیا تھا, شیطان سے مغلوب ہو کے ایک غلط ایکٹیویٹی کی, بعد میں حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا, اسی بھائی کو انہوں نے سجدہ بھی کیا. تو اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ ان میں سے بھی ایک دو کوئی پیغمبر بن جاتے. یہ تو ہمیشہ رہا ہے ایسے, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں سے کسی ایک کو ڈومیننٹ کر دے. تو نبی الاسلام کی جو چار بیٹیاں تھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو فضیلت دے دی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے, چلے محتاط اندازہ لگا لیں تو سینکڑوں انبیاء, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو باقی کیا وہ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھے؟ ادھر آپ کا خیال نہیں گیا کہ ایک پوری نسل میں سے آلموسٹ 3500 سال کے اندر کوئی پیغمبر ہی نہیں اللہ نے کو نظر آیا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سوائے نبی علیہ السلام کے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اٹس ویل آف گاڈ, اللہ کی مرضی ہے کہ آل محمد جو ہے وہ آل علی ہوگی. ہاں یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جس کو چن لے اللہ تعالی. کیا قرآنی صفات جلا دینا چاہیے؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ کوئی گناہ نہیں, یہ تو بلکہ سنت ہے حضرت عثمان غنی کی, صحیح بخاری میں موجود ہے. قرآن کے اوراق انہوں نے جلوا دیے تھے جس کی وجہ سے قرآت کا اختلاف ہو رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ الفاظ اس پہ کو غلط لکھے ہوئے تھے, وہ ڈائلیکٹس کا فرق تھا. بل وہ ابھی بھی چل رہی ہیں اس طریقے سے, ہم جس یہ قریش کی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً, جو ہم جس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے بخاری مسلم میں, تو قرآن کے جو صفات ہیں ان کو جلا دینا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے پرانے اوراق کو بے ادبی سے بچانے کا. لیکن کسی کے سامنے نہ کریو, مہربانی کریو, اے ذہن رکھنا, نہیں تو تسی بھی ان اوراق نال جنت پہنچ جاؤ گے. دریا میں لوگ بہا دیتے ہیں, جیسے ہی پانی خشک ہوتا ہے وہ سارے اوراق کنارے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, نالوں میں آ جاتے ہیں بلکہ ریورس ہو کے. اسی طریقے سے قبرستان میں بھی لوگ جو دفنا دیتے ہیں, تو اب کبھی کوئی نئی قبر کھودی گی وہ نیچے نکل آتے ہیں. تو یہ کام نہیں, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کسی کے سامنے نہ کریں, الگ سے اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں سردیوں کے اندر, جمع کرتے رہیں, سردیوں ہو تو جناب نال آگ بھی سیکو مزے نال, اور اس کو ختم کرو, اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں. کس نے کہا؟ کیا اللہ کی ناشکری؟ نہیں. دیکھیں جس زمانے میں کلاک یہ تھا کہ آپ نے رات کو سونا ہے, اس وقت تک تو یہ بات اپنی جگہ اپنی اصل میں درست تھی. میڈیکلی آج بھی رات کی نیند کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن رات کو جاگنا کوئی حرام نہیں ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو بخاری مسلم میں یہ نہ آتا کہ نبی الاسلام رمضان کی آخری تاک راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اگر رات کو جاگنا حرام ہی ہوتا, ہاں نبی الاسلام نے رات کو ایسا جاگنا کہ آپ کی فجر کی نماز رک جائے, وہ اسٹیک پہ لگ جائے, کہ یہ ہو کہ جس طرح یہ سارے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایسے مردود قسم کے ہیں, جیسے ہی فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اس وقت ان کو نیند آ جاتی ہے, پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو مردود لوگ ہیں ان کے لیے تو ظاہر رات کو جاگنا حرام ہے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری رات اس ڈر سے جاگتے ہیں کہ کہیں فجر کی نماز نہ ہماری قضا ہو جائے, فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ہمیں ڈر ہے کہ فجر کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی, یا ان کے ڈیوٹی آورز رات کے ہیں. ان کے لیے پھر دن رات ہے اور رات دن ہے. وہ ظاہر ہے دن کو اب سیکورٹی گارڈز ہیں, وہ رات کو پہرا دیتے ہیں, دن کو آرام کرتے ہیں. اور یا ایک پہرے جو ہیں یہ آج کے زمانے میں تو نہیں ہے, نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی جب تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی, واللہ یعصمک من الناس, اے نبی اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا, تو نبی الاسلام نے بھی باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے اپنے, جو آپ کے خیمے کے باہر آپ کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے. پوری پوری رات وہ جاگتے ہی تھے نا, اگر جاگنا حرام ہوتا. اسی طرح جنگوں کے دنوں کے اندر صحابہ کرام باقاعدہ پہرے پہ ہوتے تھے, جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رات کے وقت جب کافروں نے حملہ کیا تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, ان پہ تیر چلتے رہے, ان کا خون بہتا رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کیا, میں نے کہ میں نے جو سورت شروع کی ہے میں اسے ادھورا چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ثبوت ہے اس طرح کی چیزیں. تو رات کو جاگنا حرام ناجائز اس شخص کے لیے ہے جو فجر کی نماز جس کی سٹیک پہ لگ جائے, یا وہ شخص اس کی رات کی ڈیوٹی نہیں ہے خام خواہ وہ جاگا ہوا ہے, جس کے ڈیوٹی آور تھی. اب جو لوگ جتنے آپ فری لانسرز ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ان کا روزگار وابستہ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کلاک کی ٹائمنگ کا کتنا فرق ہے باہر کے ملکوں کا اور ادھر کا, تو ان کے اوپر تو آپ یہ وعیدے نہیں لگائیں گے. لہذا دین کو اس کے سنس میں دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, لفظ معجزہ اور کرامات, معجزہ بھی اللہ کا, کرامت بھی اللہ کی, پیغمبروں سے معجزات ہوئے. اگے بھی ٹرو جی, معجزات اور کرامات اللہ کی. نہیں, یہ لفظ تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ یہ معجزہ لفظ جو ہے یہ تو استعمال ہی نہیں ہوا کہیں پہ. قرآن و سنت میں جو لفظ ہے وہ آیتن ہے, آیات اللہ کی نشانیاں, یہ علم الکلام کی ٹرم ہے. تو جو آپ استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی کوئی نہیں ثابت. معجزہ اس کے لیے لفظ ہے آیتن, تو الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا. علی بھائی, انسان کو موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر انسان خود نہیں مر سکتا, تو خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتے ہیں؟ موت کا وقت مقرر ہے, لیکن اس کا ایگزٹ جو ہے ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے. کوئی ہارٹ فیلئر سے جائے گا, کوئی ایئر کریش سے جائے گا, کوئی کسی جانور کی خوراک بن جائے گا, کوئی خودکشی کر لے گا, کوئی کسی جنگ میں مارا جائے گا. ٹائم اس کی زندگی کا وہی تھا. خودکشی والے کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تو اللہ کا حکم اس طریقے سے پورا کر کے تو اپنے آپ کو مار لے. یہ تو اسی طریقے سے ہے, کوئی شخص اپنے بیوی بچے ذبح کر دے اور کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے کہ مرنا تو انہوں نے آئی تھا تو میں نے مار دیا, یہ آپ کی ڈیوٹی تو نہیں تھی, یہ ڈیوٹی تو کسی اور کی لگی ہوئی تھی. خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, سورۃ البقرہ کی آیت ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اسی کے تحت ہم سگریٹ پینے کو بھی سمجھتے ہیں, یہ سلو پوائزننگ ہے, خودکشی کے زمرے میں آتی ہے. ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے, نشاور چیزیں. تو جو چیز اللہ نے منع کر دی ہے وہ کرنا حرام ہے. اگر خودکشی کی اللہ اجازت دیتا تو جائز ہوتی. جس طرح کہ بنی اسرائیل نے جب مرتد ہو گئے تھے تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنوں کو قتل کرو. وہ دو معنی لیے گئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو بچھڑے کو خدا بنا بیٹھا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو قتل کرے اس کے بدلے میں, اس کے لیے زمین میں وہ تلوار گاڑ کے اپنے آپ کو خود کشی کرتے تھے. اور ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ اپنوں کو قتل کرو سے مراد ہے کہ وہ قبیلے والے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو مرتد ہوئے تھے انہیں قتل کریں, کیونکہ اسلام چھوڑنے کی سزا قتل مرتد ہے. 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور پیچھے بچھڑے کو انہوں نے رب مان لیا بنی اسرائیل نے. تو اب وہ والا جو قتل ہوا, ویسے تو قتل نہ حق کرنا حرام ہے, لیکن قتل کے بدلے قتل ثواب کا کام ہے کیونکہ اللہ کی آپ شریعت کو پورا کر رہے ہیں. خودکشی کرنا اللہ کی شریعت کے آپ خلاف چل رہے ہیں. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, نبی علیہ السلام نے پڑھنے سے انکار کیا, آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا, تاکہ اس عمل کو کنڈیم کیا جائے. تو خودکشی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. سوسائڈ لکھیں, لو میں سوسائڈ کرنا, وہ ایک خبر چلی تھی کہ وہ ایک خاوند کی وہ جعلی خبر پہنچی تو کہ بیوی کو پتا چلا کہ دوسری شادی کر لی تو اس نے خودکشی کر لی. جی, لاہور میں ایک صوفی اسکالر ہے, ان کا نام فلاں ہے, جو بھی ہو جی میرا کہہ لینا دینا. اگے ٹرو, وہ ان تمام خرافات سے پاک گفتگو کرتے ہیں, اپنے آپ کو انفی کہتے ہیں, سنی کہلاتے ہیں. میری بیوی ان کو اور آپ کو سنتی ہے. میرے بھائی, یہ کون سا دنیا کا صوفی ہے جو کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا شرک ہے, قبروں سے مانگنا شرک ہے؟ کہ جس نے سوال لکھا ہے اس صوفی نے کبھی اپنے لیکچر میں یہ بات کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو یار وہ فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کہاں کہہ رہے ہیں قرآن و سنت پہ چلنے والا, اگر کی ہے تو مجھے بتا دیں. شرک کرنے والا کیسے صحیح صوفی ہو سکتا ہے؟ اور اگر صرف کوئی درویشی کی زندگی گزارنے والا صوفی ہے تو اس سے بڑے صوفی جو ہے تبت کے لامے بیٹھے ہوئے، آپ چلے جائیں بھوٹان کے اندر، تہمت اور ایک چادر کے اندر سادہ زندگی گزار رہے ہیں. کیا وضو میں سنت اور فرائض بھی ہیں؟ اگر ہم سنت عمل ادا نہ کریں تو ہمارا وضو ہو جائے گا؟ سنت عمل چھوڑنے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو کے جو فرائض ہیں قرآن میں آگے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، کہ آپ نے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پاؤں کو دھونا ہے، اور اگر پہلے پاؤں آپ کے صاف ہیں دھلے میں ہیں تو پاؤں میں مسح بھی کیا جا سکتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. باقی کلی کرنا، مسواک کرنا ٹھیک ہے، وہ اگر کچھ چھوڑ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے ابو جی کہہ رہے تھے کہ بھائی مندری مرزا کو سلام کہنا. وعلیکم السلام. علیکم وعلیکم السلام. میرے لیے دعا بھی کر رہی، دعا سب کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے علاقے میں بہت سی یونیورسٹیز کے کئی کیمپس کام کر رہے ہیں، ان میں داخلہ لینے والے طلباء بھی بھاری فیس وصول کی جاتی ہے جو کہ یونیورسٹی کی فیس سے کئی گنا ہے، اور اس کے بدلے میں طلباء کو امتحان کے دوران پورا پیپر نقل کرواتے ہیں. حرام ہے جی، ایسی ڈگری لینا بھی حرام ہے، اور یہ آپ لوگوں کا حق سلب کریں گے اس کے ذریعے. وہ پوچھنے والی بات ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. تو یہ پرچی یہاں لکھ کے دیکھنے کی بجائے نا ان کی ویڈیوز بنائیں اور آپ دیں گورنمنٹ کو، بند کروائیں ان کیمپسز کو. نیکی کا کام یہ کریں نا آپ، ساری نیکی ہم سے ہی کروانی ہے آپ نے. ہندو غلطی سے ہمارے گلاس میں پانی پی لے تو سات مرتبہ دھوتے ہیں. بالکل فضول حرکت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کیا ہو گیا؟ وہ کتے کے بارے میں آیا، ہندو کے بارے میں نہیں آیا. یا کتے کے بارے میں یا بھابھی کے بارے میں، ہاں کہ مسجد دھونی ہے. ہندو تو پہلی بار ہم نے سنا، ہم نے تو بھابھی اور کتے کے بارے میں سنا. میں ویسے ہی میں نے جو کے طور پہ کیا ہونا، کوئی کلپ ہی نہ کاٹ لے کے کہہ رہا ہے بھابھی کے بارے میں. بھابھیوں جو کچھ ہو رہی ہے نا، ویسے ہو صحیح رہی ہے. ابھی دیکھیں وہ بےچارا فوت ہوا ہے، عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی، کیا ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. بنو امیہ کی غلامی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اس بندے کے خلاف ہوئے ہیں، اور اس کی پرانی ویڈیوز اٹھا اٹھا کے ٹھیک ہے اس کے خلاف ایک ہنگامہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کھڑا کر دیا کہ وہ تو یہ کہتا تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت شہرت پائی، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرک کی دعوت دینے والے رہے، وہ یا علی مدد کہنے والے، مغیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے، اور وہی قبر پرستوں والے عقائد. صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی جو عقیدہ توحید کے مسئلے پر فیل ہو اس کی وفات پر مغفرت کی دعاؤں کی پوسٹیں، اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کس کے لیے دعا کی جائے. کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. مغفرت کی دعا کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی. بھائی اس نے اس کے پر معافی مانگ لی، اتنی موٹی اس نے کتاب لکھی ہے سیدہ عائشہ کے مقدمے کے اوپر، وہ اس کی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس بیٹھ کے اس نے اس کے کچھ اوراق لکھے ہیں جس میں اس نے معافی نامہ اپنا لکھا ہے. ناظرین مجھے میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا، یعنی ان کی قبر اثر کے پاس. میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے. میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. امی جان بے غرض آپ کی ذات ہے میری نہیں، سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں سیاہکاریوں، بدکاریوں اور غلاظتوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں. بس اس کیچڑ جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک کمل کھلا ہے جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے. اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجئے گا. امی جان آپ میرا ذمہ لے لیجئے، کیونکہ میرے ذمہ تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نبھایا. میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا، مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں جو عہد پورے کرنے والوں میں سے ہیں. جنہوں نے شب ہجرت بھی امانتوں کا خیال رکھا. اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانتیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی, اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر نکلے. میرا لباس حیات تار تار ہے, سفارش کے دھاگوں سے اسے رفو کرا دیجیے گا. امی جان ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا, اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن آپ کے مرتبے کو عورت کے ترازو میں تول کر اعزاز ام المؤمنین کی رفت تک پہنچ ہی نہیں پاتے, اور زبان کی لرزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے. امی جان اجازت دیجیے, آج شعبان المعظم 1439 ہجری کی 7 تاریخ ہے, شعبانی کا مہینہ تھا اور جدت البقی کی وہی رات تھی جس نے آپ کے سبب ہم تک شب برات پہنچا دی. اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات برات کا تاج پہنے ہو اسی کو شب برات کی خبر دینا زیب دیتا ہے. تو پھر میری بھی برات ہو, میری بھی برات ہو, میری بھی برات ہو. آپ کا غلام عامر لیاقت حسین 7 شعبان المعظم 1439 ہجری احاطہ جنت البقیع گنبد خضرا کے سامنے. شکریہ. اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی اس نے سب کچھ کلیئر کیا اپنے ویڈیوز کے اندر. بڑھ کر رحم فرمانے والے, اے گناہوں کو بخشنے والے, آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں. مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو, اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں, اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں, اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت, ناموس رسالت, ناموس اہل بیت, ناموس صحابہ, ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے, ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار. اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا لیکن ظاہر ہے وہ تو ہو جاتا ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یار. یعنی صحابہ کا کوئی گستاخ ہو گیا یہ بڑی چیز ہے کہ ایک بندہ منکرین خدا میں شامل ہو گیا تو وہ بڑی چیز ہے, اس کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پرانی زندگی کے اوپر اس کو آپ کیسے ہار دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے, میں نے تو اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میرے ساتھ تو وہ رابطے میں تھا, کچھ عرصہ سے ذرا معاملہ تھوڑا میں نے خود ہی اوائڈ کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ایسے پتا چل رہا تھا, میں نے کہا یار اور کوئی مسئلہ میرے لیے نہ کھڑا ہو جائے. ادروائز تو ماشاء اللہ تعالی توحید بھی کافی بہتر ہو گئی تھی, بلکہ وہ تو ابھی اتنا غلوف کرنا شروع ہو گیا تھا. مجھے ان کے قریبی دوست ہیں جو میرے بھی دوست ہیں, ان کی موجودگی میں انہوں نے اپنے گھر میں کچھ سنی اور کچھ شیعہ علماء نعت خوان کسی ڈنر کے اوپر بلائے ہوئے تھے, تو وہاں کسی شیعہ نے کوئی خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ عامر لیاقت ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا, اور وہ اس نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہیں. یعنی وہ اس درجے تک پھر دوسری طرف غلوب میں چلا گیا تھا. یہ اس کی پرانی زندگی ہے جس سے آپ کو کلپ دکھائے جاتے ہیں. آج میں صبح آتے ہوئے وہ جو فاروق وڑائد صاحب ہیں, سہیل وڑائد صاحب کے بیٹے, وہ جو اردو پوائنٹ کے اوپر آپ کو بتا رہے انٹرویو لیتے ہیں, انہوں نے 21 جون 2021 کو انٹرویو لیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا, یعنی آلموسٹ 8 سال پہلے, ان کی وفات سے 1 سال پہلے. اس کے اندر باقاعدہ ایک بات کے دوران انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے یا کسی اور شخص سے دعا نہیں کی جا سکتی, دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سنیے گا, رسول سے دعا نہیں مانگتے, مانگتے اللہ سے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے. ہم نے اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, نہیں اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے, دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب دعوت دائی زدان, ادون یا سجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. آپ ان کے جملے سن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس اسٹیشن سے وہ بول رہے ہیں. جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ریگولرلی ویڈیوز دیکھتے تھے الحمدللہ، اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر جو دین کے نام کے اوپر تماشا کھڑا کیا ہوا تھا نا، ایک خاص فرقے کی سپورٹ میں جس میں خود عامر لیاقت صاحب خود پیش تھے، اس کے والے سے ان کی ریزرویشن تھی. وہ خود یعنی جب میری ویڈیوز دیکھی کورونا کے دنوں میں جب وہ بیمار ہوئے ہوئے تھے، تو اس دوران انہوں نے ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے رٹے مارے ہوئے تھے ویڈیوز کے اوپر. وہ بلکہ وہ اسی طریقے سے جو بابوں کی کہانیوں کا مذاق میرے سامنے اڑاتے تھے، جس طرح میں ان کی انجینئرنگ کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایک چینی جن ہے اور اٹھا کے لے گیا اور فلانا بزرگ جو ہے اڑ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طریقے سے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی، اس لیے میرا دل ان کے حوالے سے بالکل اس حوالے سے صاف ہے، کیونکہ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. دوسرا، جو لوگ ان کے خلاف کر رہے ہیں ان کو کہیں گے آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے. جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر تو پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئی، تو بات ہی بالکل غلط ہے. حضرت عمر بن عاص کی وہ جو لمبی حدیث ہے 321 نمبر صحیح مسلم میں شروع میں ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں وہ اینڈ پہ اپنے موت کے وقت اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں میری زندگی میں تین اوقات آئے اور اس میں جو حضرت علی سے انہوں نے جنگیں کی اس کے بارے میں ان کو اینڈ پہ دکھ تھا. اس کے آپ شروع میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہونے گیا پہلی دفعہ نبی الاسلام کی خدمت میں، تو نبی الاسلام نے جب دایاں ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف اس توبہ کرنے سے پہلے جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ کیا عمر تجھے نہیں پتا کہ حج جو ہے وہ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور ایمان لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر میں نے بیعت کی، اور کہتے ہیں اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن اس کے بعد پھر میرے پہ ایک ایسا وقت آیا، پھر وہ دردناک چیز ہے میں اور طرف چل پڑوں گا. پھر آپ کہیں گے بنو میہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بنو میہ کے بغیر تو بخاری مسلم نہیں مکمل ہوتی بھائی، قرآن نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ہم ان ایشوز کو ڈسکس نہ کریں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا میرا کلپ بھی آ گیا تھا اسی رات، چونکہ لائیو سیشن میں مجھ سے سوال ہوا تھا تو وہ پھر مجھے اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی، میں بھی ذرا غم کی کیفیت میں تھا، ظاہر ایک تعلق تو ہے تھا، تو میں نے اس میں فی البدی کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے. وہ میرے دل کی آواز تھی، جو پازیٹیو چیز تھی میں نے ہائی لائٹ کی، جو نیگیٹو چیز ہے اس کو میں نے کنڈیم کیا. ہم نے کیوں کسی کی غلط چیز کو آن کرنا ہے، اور کیوں اتنا تنگ نظر ہونا ہے کہ کسی کی اچھائی کے لیے ہم دو بول بھی نہ بول سکیں؟ ایسا نہیں ہے. میں نے ان کی اچھائی کی کہ وہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا عالم آن لائن جو جیو کا پروگرام 2003-04 میں شروع ہوا، یہ پہلی کوشش تھی کہ پبلکلی مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک سوال ان کے سامنے رکھا جائے اور سب سے ون ٹو ون جوابات لیے جائیں. اور آپ کو اس پروگرام کی وجہ سے یہ پتا چل گیا کہ 90% مسائل ایک جیسے تھے. ویسے عوام الناس یہ سمجھتی تھی کہ سنی شیعہ میں 90% جو ہیں اختلافات ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جب مسئلہ پوچھتے تھے لگتا تھا دونوں ایک طرح سے بات کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا تھا، اینڈ رزلٹ ایک ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں آخری دو دہائیوں کے اندر جو یہ رشیا افغان وار ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک اس زمانے میں ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی کہ اینٹی شیعہ ایلیمنٹ، کیونکہ تازہ انقلاب بھی ایران میں آیا ہوا تھا، تو عرب ملکوں نے یہاں پہ پروکسی وار لانچ کر دی کہ کہیں وہ انقلاب امپورٹ ہو کے پاکستان میں بھی نہ آ جائے، اور یہاں پہ عرب ملکوں نے بڑا پیسہ لگایا اس کے لیے، پھر افغانی ہمارے بھائی بھی استعمال ہوئے، پھر یہاں پہ ایک خاص فرقہ جو ہے دیوبند کا اس زمانے میں وہ استعمال ہوا نان سٹیٹ ایکٹر کے طور کے اوپر، اور تکفیری سوچ، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے مساجد کے اندر بھی شیعہ کافر لکھا گیا، حالانکہ ان سے پوچھیں یہ شیعہ اور کافر یہ دونوں الفاظ قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں. آپ ٹوائلٹ میں شیطان لفظ بھی نہ لکھیں، اس کے بھی جو حروف تہجی ہیں وہ قرآن کے ہیں، کو اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر نعرہ بازی، آپ کو پتا ہے اس ماحول کے اندر کس طرح مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں حملوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس پورے سینریو میں دیکھیں، اور پھر اس زمانے میں پی ٹی وی بھی یہ کوشش نہیں کر سکا تھا. یہ جب پرائیویٹ چینلز لانچ ہوئے، یہ پرویز مشرف صاحب کی ہزاروں غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دی، اگرچہ اس کے سب سے بڑے فیکٹری وہ خود بنے، ان کی حکومت گری اس وجہ سے تھی کہ اس وقت اتنے پرائیویٹ چینلز تھے اور وہ کلا کی تحریک جو ہے وہ اس میں بوسٹ ہوا. ریئل ٹائم وہ پوری آپ کو پتا ہے موومنٹ جو تھی اس کی ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی تھی. لیکن یہ جو پروگرام تھا اس نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ بٹھایا، اور اس کے بعد ٹرینڈ سیٹ ہوا، معاملات آگے چل پڑے. رمضان کی نشریات کبھی کسی نے شوق سے اس طرح دیکھی نہیں تھی، انہوں نے شروع کی. لیکن بعد میں وہ جو بےہودگی والا ایلیمنٹ جو آ گیا، چاہے انہوں نے کیا یا فہد مصطفیٰ نے یا باقی لوگ جو کرتے رہے، وہ ایک الگ چیز ہے. میں بتا دوں کہ ٹرینڈ سیٹر وہ بنے، تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کام. باقی ظاہر ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں غم کی وجہ سے، کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ذہنی کیفیت بھی ایسی نہ ہو اور آپ اس قسم کی حرکتیں کریں جو وہ آخر میں ٹی وی چینل کے اوپر کرنا شروع ہو گئے، کبھی ناگن ڈانس شروع کر دیا، کبھی کوئی اور معاملات، ولگر قسم کے مذاق. ان چیزوں سے باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور صرف یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کئی علماء ایسے ہیں جن کی بڑی عزت تھی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کتنا عروج دیکھا ہے، اور ابھی مرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ تین فتنوں سے بچ کے رہنا ہے، عورت، شہرت اور دولت. جو یہ بچ گیا وہ بچ گیا. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، اور انہی تین میں کوئی نہ کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو کچھ ایشو ہوا، اہل حدیث کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی سب کانٹیننٹ میں. یہ تھوڑی نیکی تھی عامر لیاقت حسین صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، کہ اس نے لا کے اہل حدیث کے مولویوں کو بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا، جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یعنی یہ فرقہ ہے ہی نہیں سمجھ لیں دنیا میں، اپنی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے. کیا یہ اس قابل ہے کہ جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے ان کے ساتھ لا کے ان کے عالم کو پیلل میں بٹھایا جائے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بھوٹان والے آج ٹیم بنائے اور وہ آسٹریلیا والوں کو رابطہ کریں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. فٹ بال میں بھی آپ کو پتا ہے کوالیفائنگ میچز ہوتے ہیں، اس کے بعد چند ٹیمیں سلیکٹ ہوتی ہیں جو ورلڈ کپ کھیلتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتی. تو یہ اہل حدیث تو کوالیفائی نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے دیکھیں عزت دی، ان کو بٹھایا، بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. بعض اوقات تھوڑا بہت غلوب بھی ہوا، ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھوڑی بریلویت کی طرف مائل تھے. وہ میں نے آپ کو بتایا بعد میں وقت کے ساتھ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ساری کہانیاں کراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ چیز. مجھے تو ریزرویشن ہے کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ کیا انہوں نے غلط تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو اور قیامت والے دن ان کو آپس میں راضی کر دے، ہماری تو دعا ہے. لیکن اب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور وابیوں کے مولوی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی، یہ اللہ کا گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے اور صحابہ کا گستاخ ہے. جناب اللہ کے فضل سے بلکہ اللہ کے غضب سے یہ تینوں فتوے کروڑوں لوگ اہل حدیثوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں. کیا کروڑوں بریلوی اہل حدیث کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ تو پھر تو بریلویوں کو بھی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ کسی اہل حدیث کا جنازہ نہ پڑا جائے. کیا شیعہ جو ہے وہ اہل حدیث کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ کیا دیوبندی ان کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اڈاپٹ کیا. خیر ان میں وہ ایک شریف آدمی بھی ہے، وہ ان کا اہل حدیثوں کا کیا نام ہے اس کا، وہ جو خلیل الرحمان جوید صاحب، لیکن اس نے بھی ریڈ لائن نہیں کراس کی، اس نے دونوں پارٹیاں خوش رکھی ہوئی ہیں. ہاں اس نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں. دعائیں مغفرت کی ہے جی اس نے؟ نہیں کرے گا سرکار. وہ تو میں وہ گلے پھاڑنے والے دوے مولویوں نے کیا سی کہ ٹائم قیامت تک ہے کہ جس خادم رضوی صاحب کی تم تعریف کر رہے ہو نا, نہ اس کا جنازہ تم پڑھو گے نہ اعلانیہ دعائے مغفرت کرو گے, اور ٹائم قیامت تک ہے. کیا اس نے؟ تو پھر یہ جو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہو نا, پھر ان کو اپنے مفادات کے لیے یوز کرنا چاہتے ہو نا. خیر خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا تھی اپنی زندگی میں, تبھی تو انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے احسان کیا ہمارے اوپر تو بہت زیادہ. جب انہوں نے اذان کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی اور اس سے بڑی مہربانی جس نے وہ ریکارڈنگ کر لی, چھڑ دیو انہوں نے کیڑی گل ہے سورا دے سور نے. ہاں کہنا ہونا بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے یعنی جس طرح سور پلید ہے نا, سور یعنی خنزیر پلید ہے جانوروں میں, تو سوروں کے اندر سب سے بڑا اگر سور کوئی ہو سکتا ہے تو یہ وابی ہے. اور وابی انہوں نے دیوبند اور اہل حدیث کو کامن کہا, کیونکہ مسجد وہ دیوبندیوں کے پاس ہے بھائی شاہی مسجد جس کی اذان کی آواز وہاں پہ آ رہی تھی. اور تو کوئی نہیں, اتنی بڑی بات نہیں ہے. اعلی حضرت نے تو اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے احکام شریعت میں کہ دیوبندی وہابی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام چھوڑ گئے, یعنی کیا واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اس کا مطلب ہے کہ اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. اپنی فکر کرو, جڑے کہتے نہیں جی آپ نے کہہ دیا جی قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں, وہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں دعوت دینا آسان ہے کہ وہ قرآن کو بخاری مسلم کو مانتے ہیں. جی مانتے ہوتے تو ختم نبوت مانتے, سرکار آپ بھی مانتے ہوتے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ مان رہے ہوتے, پھر وہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. یعنی ان پرنسپل کتابوں کو مانتے ہیں تو اب ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. بل آپ اپنی فکر کرو کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت کروڑوں بریلیوں کے امام نے اہل حدیث کو شیعہ کو اور دیوبندیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر اور واجب القتل قرار دیا ہے اور ان کے ذبیحے کو حرام قرار دیا ہے. اب نکاح طلاق تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں, وہ تو گل ہی ختم. اور حسام الحرمین میں انہوں نے دیوبندیوں کو جو ہے وہ ان کی عبارتوں پہ فتویٰ لگا کے پوری دیوبندیت کی جماعت کو انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں اور اجماع ہے. اور اس کے جواب میں جب المفند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے, انہوں نے کہا کہ احمد بریلی ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے, اور اس میں صرف انہوں نے بریلویوں کو نہیں اہل حدیثوں کو بھی خوارج کی جماعت کہہ دیا, اسلام سے ہی نکال دیا. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو یہ آپس میں اسی طریقے سے ہیں, یہ کبھی نہیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے نہ ایک دوسرے کے جنازے پڑھنے کے قائل ہیں, یہ سب ہی ایسے ہیں. ان کی باتوں کے اوپر توجہ نہ دیا کریں, ان کو سیریس نہ لیا کریں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب تو وہ دور ہے کہ ان کی مٹی پلید ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ. اب دیکھیں کو تھوڑی سی عزت, عامر لیاقت حسین صاحب نے ٹی وی پہ ان کو ویٹش دے کے بنائی بھی تھی نا, وہ بھی ان کی عزت رول گئی اس طرح کی حرکتیں کر کے. یہ کرنا بنتا تھا جو کچھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اس سے فائدہ کیا انہوں نے حاصل کیا, کسے خوش کیا ہے انہوں نے؟ اور پھر کو تھوڑی بہت کوئی عزت رہ گئی تھی نا ان کی توحید کی, وہ ممر سلمان حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس نے ان کی توحید کی بھی اور ان کے قرآن و سنت کو فالو کرنے کا جو ایک انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا نا, اس میک اپ کو کیسا دھویا ہے کہ یہاں پہ درباروں کے اوپر ناچنے کے اوپر اور گانوں کے اوپر یہ بات کیا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کی سرزمین اللہ کے دربار میں یہ کام کروایا ان کے بارے میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہاں ان کو حکمرانوں کی اطاعت یاد آ گئی ہے. اور اسی محمد سلمان نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے وابیزم جو پھیلایا ہے یہ تو اپنے بڑوں کے کہنے پر، یعنی یہود و نصارہ کے کہنے کے اوپر پھیلایا ہے. تو وہ تو انہوں نے محمد الباب صاحب ان کی پوری تحریک کا جنازہ نکال دیا، حالانکہ محمد الباب صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ پورے ایک مسلح تھے، مخلص تھے دین کے ساتھ، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تو اپنے اس بابے سے جس کو یہ آن کر کے، جس کی وجہ سے انہیں وہابی کہا جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا یہ کسی پلے کھینچنا رہنا، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے وہابی کہتے ہیں. وہابی کا لفظ باقاعدہ المعند میں بھی استعمال ہوا ہوا ہے. تو یہ تو اس کا نہیں دفاع کر سکے محمد الوہاب صاحب کا، باقیوں کا کیا ہے انہوں نے دفاع کرنا تھا. تو ہر طرف سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے سپیس ان کے لیے کریٹ ہوئی تھی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. لوگوں نے رفع الیدین کی وجہ سے اہل حدیث کو تھوڑی بہت عزت دینی شروع کی، سیریس لیا کہ یار یہ بھی کوئی مطلب سنت طریقہ ہے. ابھی تک تو لوگ مکھیاں مارنا اور یہی کہتے تھے. بڑی مشکل سے کچھ چار بندوں میں عزت بنی تھی، اور یہ پھر اس طرح کی تکفیری سوچ کی وجہ سے وہ اس کو خود بخود ختم کر دیتے. اور جو لوگ اپنے اس وابی فرقے یا اہل حدیثوں کے علماء کے خلاف بھی جو ان کے علماء بول رہے ہیں نا، وہ بھی بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ بول رہے ہیں. دعائے مغفرت ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں جی، نہ خلیل الرحمان جاوید صاحب کر رہے ہیں اور نہ عمر صدیق صاحب کر رہے ہیں. وہ بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس میں وہ سانپ بھی مار لیں اور لاٹھی بھی بچ جائے. لیکن وہ آپ سادہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا. آپ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے تو کہہ دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگے ہی ٹورو نا، دعا بھی کرنا، کہنا رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، وہ یہ پارٹی جی یزید نو رحمت اللہ علیہ کہندی ہے. ہاں، وانی ہی یاد آتا کہ وہ صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے. اس نے تو چاند ایک باتیں کی، ان سے بھی رجوع کر لیا اور ریٹن میں رجوع کیا، ویڈیو میں آ کے رجوع کیا، ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے، پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا. اور میں اس کو آپ کو اس کی اصلی وجہ بتاتا ہوں. بیسیکلی جو بندہ بھی بنو امیہ کے خلاف بولتا ہے نا اور اہل بیت کے دفاع میں، اہل حدیث کو وہ برا رکھتا ہے. کبھی اس کے اوپر توحید کا بلیم لگا دیں گے، کبھی گستاخ رسول کا، کبھی گستاخ صحابہ کا. اصل وٹ وچ کوئی اور ہوندا ہے، ہاں گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. بنو امیہ کے ریال یہ حلال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ انہوں نے تاریخ اسلام میں یہی کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، وابیوں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد میں انہی لوگوں کو لے رہا ہوں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. نعوذ باللہ، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام و رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ان کو ہم آل فرعون میں موسیٰ مانتے ہیں. ہاں، اب بنو ہاشم میں ابو لہب بھی ہے. تو اگر اس کی وجہ سے ہم ایسے ہاشمیوں کو کنڈیم کریں کہ جو اسلام دشمن تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہم نبی الاسلام کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن بنو امیہ اوور آل، چونکہ اسلام کے ساتھ اس نے دشمنی نبھائی ہے، اچھے لوگ بھی بیچ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ڈومیننٹ دشمنی نبھائی ہے، اس لیے ہم ان کے پر بات کرتے ہیں. بنو عباس تو خود اہل البیت میں سے تھے، انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ ظلم کیے ہیں، وہ بھی ان سے کم نہیں تھے، دو ہاتھ آگے ہی نکلے. حکومت کی لالچ میں انہوں نے بھی اپنے اپنے ادوار کے اندر کیا، ان پہ بھی میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے. تو یہ میں نے ایک ضروری سمجھا کہ میں تھوڑا بہت اس حوالے سے ورڈک دے دوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس حوالے سے چیزیں چل رہی تھی، یہ تقاضا تھا. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. میں قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں، لیکن میں اہل حدیث نہ کہلوانا ٹھیک ہے یا اہل حدیث بننا ٹھیک ہے؟ او یار، نہ کہلوائیں، آپ وہ کہلوائیں جو اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے. آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ کے مولوی آپ کو کہتے ہیں، یا وہ کہنا ہے جو آپ کے جد امجد ابراہیم نے کہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن کے نزول میں سے پہلے انہوں نے نام رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اپنے آپ کو مسلمان کے قیام اللیل کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اہل حدیث نے ابن ماجہ کی حدیث بیان کی کہ نہیں پڑھ سکتے. وہ ابن ماجہ نہیں, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وتر کی نماز کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وتر کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ سے وتر نہیں پڑھنے, ورنہ آپ کی پوری نماز دوبارہ سے جفت ہو جائے گی تاک کی بجائے. ویسے دو نفل پڑھ سکتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وتر کے بعد ہمیشہ دو نفل پڑھا کرتے تھے, یہ آپ کی روٹین میں تھے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈڈ ہے. لیکن ایک رات میں دو دفعہ وتر نہیں آپ پڑھیں گے, ورنہ آپ کو پھر وتر آپ کے ٹوٹ جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے وتر کے بعد آپ نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھنی جس کی وجہ سے وتر آپ کے ٹوٹ جائے, ورنہ وتر کے بعد تو ابو داؤد میں حدیث ہے تلق کہیں مہمان گئے ہوئے تھے, وہاں قیام اللیل کرایا, وتر پڑھے, اپنے گاؤں میں واپس آئے اور وہاں پر لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں قیام کروانا ہے, تو انہوں نے دوبارہ قیام کروایا. اور جب وتر کی باری آئی تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں, انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں وتر اپنے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں, تمہارا امام تمہیں وتر پڑھائے, کیونکہ نبی الاسلام نے ایک رات میں دو دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا. لیکن وتر کے بعد انہوں نے اگر آٹھ تراویح پڑھائی تھی تو آٹھ نفل اور پڑھ لیے, اور نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, وتر کے بعد دو نفل پڑھنا, یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. بخاری اور مسلم اور ان کے مصنفین کی تحکیم کی اہمیت کی حامل ہے یا کسی اور امام کی؟ کیونکہ بعض لوگ صحیح حدیث کو دوسرے اماموں کی تحکیم سے دور کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کی کیا اوقات ہے میرے بھائی, کسی محدث کی بات کریں. شیخ البانی نے یا اس سے پہلے امام دارقطنی نے بھی اگر کوئی کلام کیا ہے نا بخاری کے اوپر یا مسلم کے اوپر, زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کلام کیا ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم نے کسی فلاں حدیث کے اندر جو شرط خود رکھی تھی حدیث کی صحت کی, اس اسٹرکٹنس کے اوپر جا کے اس حدیث کو نہیں لیا. لیکن یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہی غلط ہے یا اس کا متن جو ہے محفوظ نہیں ہے, وہ شرائط کے اوپر بات کی ہے. آج شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ کتاب پڑھ لیں, انہوں تو لکھا ہے کہ تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی صحت ہیں بخاری مسلم کی, اور اس سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے, بدتی ہے. اور شاہ ولی اللہ کو تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مانتے ہیں مجدد کے طور پر, بارہویں صدی ہجری میں 1176 میں فوت ہوئے ہیں, بارہویں کے مجدد ہیں. اور پیرلل میں دیکھ لیں عرب میں محمد عبد الوہاب صاحب تھے اور عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنہوں نے یہاں پہ ایک توحید کے حوالے سے اور باقی چیزیں بلند کی ہیں. تو کسی انڈیویجل کا کہہ دینا میں نہیں مانتا, یار آپ لوگ پھر لا کے ادھر پرچی پھینک دیتے ہیں, وہ جی فلاں نے کہہ دیا. کہ اس طرح فلاں کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا میرے بھائی, جب تک کوئی مکتب فکر ایز اے مکتب فکر آن نہ کرے. اور یہی وہ وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹو کسی بھی فرقے کا میرے خلاف کلپ بنائے گا, میں اس کا جواب نہیں دینا, کیونکہ اگر میں جواب دوں گا اور اس میں ان کو پھکی دوں گا وہ کہیں گے او یار یہ تو ہمارا کوئی نمائندہ عالم تو ہے ہی نہیں تھا, تسی فلانے نال گل کرو, تو پھر تو قیامت تک گلیں کرتے رہو گے. تو اس کا میں نے آسان حال دیا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے, آپ کو بڑا شوق ہے نا میچ کروانے کا, تو اپنے بڑے کو لے آؤ. جس طرح 14 اگست کے موقع پہ ہم اپنے بڑوں کو ہوا لگانے کے لیے باہر نکال لیتے ہیں, آپ بھی اپنے بڑے کو ایک دفعہ کوئی 12 ربیع الاول کے اوپر ہوا لگواؤ نا, جیلم کی لے آؤ. وہ بڑوں کے نام میں نے بتائے ہوئے, یا وہ بڑے لکھ کے دے دیں کہ یہ چھوٹو ہمارا ہے, اس کی ہار ہماری ہار ہے, اسٹامپ پیپر پہ اور ویڈیو بنا کے دیں, اور ٹائم قیامت تک جائے کسی نے نہیں بنانی, کیونکہ اتنے کوئی بڑا کسی چھوٹے نو اس لیول سمجھ دینی ہے, انہوں پتا ہے تو کام پہ گیا تو میں بھی گیا, اور خود اس قابل نہیں کہ آ کے بات کر سکے. ہم کہتے ہیں نا جی ساجد میر صاحب کو لے آؤ, کہتے ہیں نا جی ان کی فیلڈنگ نہیں مناظرہ. سرکار ساجد میر اگر مناظرہ نہیں کر سکتا تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے ان کے ساتھ مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا ایڈا وڈا عمر والا بابا جنہوں تسی پوری جمعیت اہل حدیث دا صدر چنیا ہوا ہے, اور دی یہ اوقات نہیں کہ وہ مناظرہ کر سکے یا علی بھائی نال بیٹھ سکے, تو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو آپ مولوی کیوں بٹھاتے ہو پھر؟ ہے نا لاجیکل بات, ان کی فیلڈ ہے جن کو چھوٹے بچوں کو بٹھا کے تو تنگ کر رہے ہوتے ہو آپ. تمہارا سفید داڑھی والا نہ بیٹھ سکے اور جو امیر بھی ہو, اس کا مطلب ایک جعلی امیر بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے جو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. جی مفتی منیب صاحب آپ کو پتا ہے مناظرہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, تو پھر انہیں آپ نے تنظیم المدارس کا ہیڈ ایم ای بنا دیا. تو ہمارے جو بچے بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کی فیلڈ ہے جن کو تم ان سے مناظرے کر رہے ہو. اگر تمہارا مفتی منیب نہیں مناظرہ کر سکتا جی تقی عثمانی صاحب آپ کو پتا ہے وہ ان کی تو طبیعت ایسی نہیں مناظرہ کر سکیں. تو پھر دیوبندیوں کی مسجد میں جب ہمارے اسٹوڈنٹ نماز پڑھنے جاتے ہیں تم لوگ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, ان سے مناظرے کیوں کرتے ہو جب تمہارا تقی عثمانی بیٹھ کے مناظرہ نہیں کر سکتا. باتیں کرنا صرف آسان ہے. علی بھائی فقہ کی تشریح کر دیں. پہلا لفظ ہے یہ فقہ, لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں, لفظ ہے فقہ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے, تقسیم میں کرتا ہوں, یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے, میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں. باقی جو ظاہر کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. تو فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. فقہ کے لفظ سے نفرت نہیں کرنی فقہ انفی کے کرتوتوں کی وجہ سے, جس طرح کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام سے تو نفرت نہیں کرنی نا, اسلام تو حق ہے, مسلمان غلط کر رہے ہیں نا. فقہ تو اسلام کی جان ہے. فقہ کے بغیر, سمجھ بوجھ کے بغیر تو آپ پوری زندگی داڑھی سفید ہونے تک نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور باہر نکل کے مرے ہوئے بابوں کو پکارتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر فقہ ہی کوئی نہیں ہے, سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا عہد کر کے نکلا ہوں اور اس عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. کاش اس طرح کا فقہ آپ کو آ جائے. ہم تو فقہ کے حامی ہیں کہ سمجھ بوجھ پیدا کریں, قرآن و سنت کو فالو کریں, بابوں کو چھوڑیں, کتابوں کو فالو کریں, ان بابوں کو فالو کریں جو آپ کو کتابوں سے جوڑتے ہیں. جو بابوں سے ہی جوڑتے رہتے ہیں اور کتابوں کے خلاف آپ کو تعلیمات دیتے ہیں, آپ ان کو فالو نہ کریں. تو فقہ کا مطلب ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ, سمجھ بوجھ, اور وہ کوئی اتنا کوئی مشکل ڈگری نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو چیزوں کی مختلف سٹیٹمنٹس جو بظاہر بعض اوقات ٹکرا رہی ہوتی ہیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے یا مختلف سچویشن کی وہ باتیں ہوتی ہیں, وہ عام بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی محنت کرے تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ قرآن میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کہنا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے, حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ کیوں ہو جاؤ گے بھائی؟ کسی کو کنفیوژن آئی ہے تو پوچھ لے. دنیا میں جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے, آپ نے بچہ اسکول داخل کرنا ہے, دو چار جگہ سے آپ ہو کے آتے ہیں, یار وہ ایک بندے کو سنا جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بچہ اسکول میں ڈالا تھا, بس وہ پڑھائی تو ہے کوئی نہیں, فیس اتنی ہے. دو چار بندوں سے سن کے آپ کہتے ہیں نہیں میں بچہ پڑھانا ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے؟ یا آپ مزید کوشش کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں آپ کیوں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سچا دین ہے ہی نہیں ہے, موجود ہے, کوشش کریں آپ حق تک پہنچ جائیں گے. دنیا میں, اس کائنات میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ایمان ہے, کیونکہ اس پہ ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے راہ میں گری ہوئی تو نہیں ملے گی. اس کے لیے تو سلمان فارسی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کے لیے عمار ابن یاسر نے کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. تو یہ آسانی سے نہیں ملیں گی, تو اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مفتی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر, آپ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن عقل استعمال اگر آپ نہیں کر رہے پھر تو آپ کو نہیں پتا چلے گا. مثلا اگر مفتی اکمل صاحب کتاب لکھ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں, اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے, تو اب کوئی بیٹا اپنی امی سے روٹی بھی نہ مانگے؟ اس میں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. واقعی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ مدد کے لیے کسی کو نہ پکارے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے سرکار, آپ کے پیر لا کے ہم کنارے پہ کھڑے کر دینا, بلکہ ان کو کھڑا کریں, ان کو ہم دھکا دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے بتائے اگر انہوں نے تیراکی نہیں سیکھی بھی ہے. انہوں نے تو بازو پکڑ کے بیڑے تارنے تھے نا, ہم ڈائریکٹ ہی ان کو چھلانگ لگواتے ہیں نا دریا اور سمندر کے اندر, وہ خود نکل کے بتائیں. اٹلانٹک کے ٹھنڈے پانی میں پھینکتے ہیں نا, جسے ٹائٹینک ڈوبیا سی, سارے بزرگان دین اسے سٹنے ہیں نا, ذرا تار کے پہنچ کے دسن. ظاہر ہے جی جو بابے بغداد میں بیٹھے ہوئے دور مرید کی کشتی ڈوبتی ہوئی جا کے انہوں مونڈا دے دے رہے ہیں, اور اصلی تھانوی بھی نکل کر رہا ہے, اور انیب قریشی صاحب بھی بڑے فخر نال واقعہ سنا رہے ہیں جی. یشری تانوی فرماتے ہیں جس طرح قرآن حدیثی چاہ گیا ہے, تانوی صاحب فرماتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں کو کہ تہاڈا ابا بھی ساڈا ہی ابا سی, پچھوں اسی ایکو کچھ ہیں, اس تو پہلے مہاجر مکی بھی ساڈا کامن ہی سی. تو آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ روٹی مانگنے سے منع کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دعا اللہ سے کرنی ہے, روٹی مانگنے کا تو قرآن میں حکم ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. بخاری مسلم حدیث ہے, جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. مومن تو دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے, پشپنا ہوتا ہے. اور ان کے موٹے دماغ میں ڈالیں کہ بھی کسی کی امی مری ہوئی ہو, اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی روٹی مانگتا رہے قیامت تک, اسے روٹی مل جائے گی؟ تو اس سے بابے کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کتوں لے آگے کسی سوٹ دیو تو چلو ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھ لینا ہے, بابے تو تھوڑے مرے نے جی, شہید زندہ ہے جی, ٹھیک ہے زندہ ہے, کھلو جاؤ پھر شہید کی قبر دے, کڈو ان کو تھوڑی دیر سے باہر آئے. جس طرح خادم رضوی صاحب نے کہا جی وہ ممتاز قادری جہاں نا وہ جناب تلوار لے کے اینڈ قبر تو نکل آیا تھے, وہ جناب ایمبولینس ہی زندہ ہو گیا, جدو نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں پھر دوبارہ لمحہ پہ گیا. ہوں اس واقعے نو مطلب اے تھے تسی کسی دے بارش بھی کلیم کر سکتے ہو. بات کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کہاں پہ دھوکے دے رہے ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیل ما تذکرون, لیکن نصیحت تو بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں آپ کا یہ عقید ہے کہ آپ اسے پکارے اور وہ آپ کی مصیبت دور کر دے اور وہ ظاہری اسباب میں نہ ہو, تو آپ نے اسے الہ ہی مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لیں, نبی الاسلام نے کافروں سے بھی اپنی زیرہ گروی رکھوا کے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اناج جو ہے وہ ادھار لیا تھا, اور کافر سے بھی آپ مدد لیں. اب وہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں. اس میں میری ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے, اور پھر ایچ ڈی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے ابھی ایک سال پہلے آلموسٹ, توحید سے متعلق 10 دھوکے, اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے. تو یہ فک جو کر رہے ہوتے ہیں نا, فک ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور الحمدللہ ہر مسلمان کو بیسک لیول کی فک ہوتی ہے. باقی اس سے مراد اگر آپ جدید فقی مسائل لے رہے ہیں تو وہ نہ امام حنیفہ کو بتائیں, نہ امام شافی کو, نہ امام بن حنبل کو, نہ امام مالک کو, ان کے زمانے کے یہ مسئلے ہی نہیں ہیں. کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ. اگلے زمانوں میں اگر جنگوں میں کسی کا خون نکل جاتا تھا تو وہ مر ہی جاتا تھا, اس کو آپ نہیں بچا سکتے تھے. سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا تھا نا, ان کی وہ رگ دوبارہ پھٹ گئی تھی اور اتنا خون نکلا کہ وہ شہید ہو گئے. آج کے زمانے میں اگر ہو کسی کا خون نکلے تو اسے خون کی بوتلیں لگ جاتی ہیں. پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا, لوگ خون لگاتے بھی تھے, کوئی بچ جاتا تھا کوئی لگاتے ہی مر جاتا تھا, کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے. اگر ایک بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہے تو وہ تو کلاٹس بن جائیں گے. آپ بی پازیٹو والے کو بی نیگیٹو لگا دیں گے تو خون لگاتے ہی وہ مر جائے گا, لیکن کسی ولی اللہ نو نہیں پتا لگا کہ بلڈ دے گروپ ہوندے نے, ٹھیک ہے, اس زمانے چ. اور آپ کو ابھی تک کہانیاں کرا کے درباروں میں لے کے جا رہے ہیں, خود ان کا جب بلڈ کا ایشو بن جائے, پیشاب بند ہو جائے, اسپتال سے علاج کرواتے ہیں. گوروں کے, یہودوں نے سارا کے بنے ہوئے ہاسپٹلس, یہودوں نے سارا کی مشینیں. ہاں تو اڈی پینٹ انہوں نے یہودوں نے سارا دی نظر آندی ہے, اپنا سب کچھ یہودوں نے سارا تھا, کیمرے سے لے کے باڈی گارڈ سے لے کے گاڑیوں سے لے کے چھتر موبائلوں سے لے کے ان کی جوتیاں تک. اور ایک مولوی تو آپ نے دیکھا ٹی وی میں کہہ رہا تھا کہ یہ گھڑی دیکھو میرے تیسرے سسر نے مجھے دے دی ہے, وہ سنے نہیں مولوی کا کلپ, مفت مال کھانے. باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں جو یہ فقہا کے اختلافات ہیں اس حوالے سے تقریر کرنی ہے نہیں کرنی، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اماموں کی گستاخی کا الزام، اس کلپ کا عنوان ہے، یا مسئلہ 197 کچھ بھی لکھیں ویڈیو کھول لے گی. مجھ کو بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، امام صاحب جب قرات کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتے نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے، سن لینا کافی ہے آپ کا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ نے سن لیا کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. علی بھائی لاہور کے رہنے والے فلاں صاحب یزید کی بہت حمایت کرتے ہیں، یار اس کی تو کتے کی کر رہے ہیں اس کے اپنے علماء، جس کا آپ نے نام لیا ہے، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. تو اس کی کیا اوقات ہے؟ کوئی بڑے بندے کی بات کریں جسے فرقہ کوئی آن کرتا ہو، جس کی یہ حالت ہو کہ اپنے اس کے علماء جو ہے اس کی کتے کی کر رہے ہو، اس کے بارے میں مجھے یہاں سے بھی مطلب کوئی ویڈیو ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا ویڈیو ریکارڈ اس لیے نہیں کرواتا ہوں، جب تک کوئی مقدمہ فکر کسی فرقے کی کسی علامتی چیز کو گود نہیں لیتا، اس کے خلاف یہاں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. یہاں بات ہم اس کی کریں گے جس کو کوئی فرقہ اون کرتا ہو، کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے وہ کرتا رہے. آپ کا مشہور جملہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کو آپ تبدیل کر کے لالے لالے کر دیں. گزشتہ ہفتے آپ کی مرو بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ آج تک کی سب سے اچھی ویڈیو ہے، آپ کے لیے اچھی ہے نا جی، جس کے انٹرسٹ کی چیز ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے مسئلہ 71B دیکھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے مرتے دم تک اس طرح کی ویڈیو کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے. تو ہر بندے کا سوچنے کا انداز ہے. آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میری زندگی کی جو چند بیسٹ ویڈیو جنہیں میں خود سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے اس میں یہ بھی آتی ہے، وہ مجلس 50 ہے، میرا انٹرویو جو ریکارڈ ہوا تھا جس میں میں نے اپنا پورا درد دل رکھا، مجلس 100 جو سالوں کی گمراہیاں جو میں نے ایکسپوز کی تھی وہ ایک ویڈیو میں ایکسپوز کر دی. یہ دو ٹاپ آف لسٹ میری ویڈیوز ہیں، تو وہ آپ دیکھیں. باقی یہ ٹھیک ہے، یہ وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی، ابھی کچھ دنوں تک انشاءاللہ نادر علی بھائی کے ساتھ بھی میری پوڈ کاسٹ ایک ریکارڈ ہوگی، وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ نادر علی آپ کو پتا ہے وہ عوامی لیول کے سوالات کریں گے، یہ تو انٹلیکچوئل لیول کے سوال تھے. ویسے حقیقت بات ہے یہ 2.5 گھنٹے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک بچا ہو جو آج کل کی نوجوان نسل سے ریلیٹڈ ہو، اور وہ کسی نہ کسی فارم میں، چاہے وہ فرقہ واری سے ریلیٹڈ ہو، ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہو، قرآن سے ریلیٹڈ ہو، نوجوانوں کے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، چاہے میوزک کا مسئلہ ہو، پردے کا مسئلہ ہو، آلموسٹ سب کچھ انہوں نے کور کر لیا تھا اس کے اندر. ظاہر ہے وہ فل بدی ریکارڈنگ ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس ماحول میں ہوئی ہے نا، وہ میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا نا. اب جن لوگوں کو ذرا میٹھا مزاج پسند آتا ہے کہ جی آرام سے بیٹھ کے بات ہو رہی ہو، تو وہ 1-to-1 جب بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. اب نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تھے تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2005 نمبر حدیث، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی. تو اب یہ انداز تو طارق جمیل یا غامدی سٹائل تو نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے مجھے یہ انداز ہی پسند نہیں ہے؟ اپنے دماغ کا علاج کروائیں نا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں، تو جرنیل جو ہے وہ اس طرح تو نہیں تیار کرے گا، دیکھیں جی ہمیں چاہیے کرنا چاہیے. یہ اپنی بت پرستی، اپنا ٹیسٹ آپ بدلیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، میں نے اکثر کہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے اتنی اونچی آواز میں تو نہیں چائے مانگتا جس طرح میں یہاں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا. تو وہ جب آپ 1-to-1 گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ڈیکورم وہ ہوتا ہے. بھائی اللہ نے بھی چیزیں ڈفرنٹ رکھی ہیں. اب ایک بندہ جو خاموش مزاج والا، وہ کہنا جی یار وہ میں مغرب کی نماز پڑھی، بڑی طبیعت خراب ہوئی، اتنی اونچی قرات کر رہا سی، زور ٹائم تھے ایس کون سی مسجد سے. بھائی وہ زور ٹائم اللہ نے نماز ویسے رکھی ہوئی ہے اس لیے سکون ہے، مغرب عشاء اور فجر اللہ نے جاری رکھی ہوئی ہے اس لیے وہ اونچی آواز سے قرات ہوگی. وہ آپ کو شور لگتا ہے تو آپ کو لگتا رہے، جو چیز اپنی اصل میں آپ اس کو دیکھیں نا، آپ ٹیلر میڈ تو نا اپنی شریعت بنائیں. تو اس طریقے سے یہ بھی جو ہوتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. 1-to-1 ڈسکشن کا ڈیکورم ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میرے سامنے اب ڈیڑھ دو سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تو میں نے ایسے تو نہیں رام رام سے بات کرنی، لیکن جب ون ٹو ون میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے ادھر میں نے ویسے چیخنا نہیں ہے، فضول حرکت لگتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیکورم کون سا ہے، اس ڈیکورم میں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ میرے لائف سیشنز دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں میرا مزاج کتنا دھیما ہوتا ہے، آرام آرام سے رک رک کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرنے والا ون ٹو ون بندہ ہوتا ہے، وہ سامنے پوچھ رہا ہے تو سامنے مجھے ایک یا دو بندے ہی نظر آ رہے ہیں، باقی جو بیٹھے ہوئے اگر مجھے نظر آئے ادھر بھی شاید آواز میری پھر اونچی ہو جائے، لیکن مجھے تو دو بندے ہی نظر آ رہے ہیں نا، تو وہ میں پھر نارمل انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے آپ اس طرح کی ریکوائرمنٹس نہ کیا کریں. آندہ بھی اس طرح کے جو ون ٹو ون انٹرویوز ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے. بہرحال وہ ویڈیو میرا خیال ہے وہ 7 لاکھ کراس کر گئی ہے. کیوں جی ابرار بھائی پوڈ کاسٹ جو ہے انہیں نہیں 6.5 سے بھی آگے چلی گئی تھی، میرا خیال ہے آپ تو 7 سے اوپر دیکھیں ریئل ٹائم. ہاں 7 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو وہ ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے سب سے فاسٹسٹ میری ویڈیو جو سب سے جلدی ہے 7,09,000 ہو گئی ہے. تو خیر اس کے کلپس بھی انہوں نے فیس بک پہ اپلوڈ کیے ہیں. تو مجھے وہ بڑا اچھا، مجھے وہ نادر علی نے فون کیا کیونکہ نادر علی کے تھرو ہی انہوں نے رابطہ کیا تھا. ان کے پاس تو میرا نمبر نہیں تھا، ویڈیوز تو دیکھتے تھے وہ، تو آپ ہزاروں لاکھوں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، سب کے پاس تو نہیں تھا وہ ہماری اکیڈمی کا نمبر. پھر خیر اس نے تو میرا ذاتی نمبر اس کو دے دیا تھا، تو اس کے ذریعے رابطہ کیا. تو مجھے کہہ رہے تھے مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے، اور بڑا اچھا اس نے جملہ بولا نادر علی نے. وہ کہتا ہے جہاں سے مولویوں کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو میں نے بھی آنا ہے، حالانکہ وہ بڑے عرصے سے آ رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کراچی آئے، تو میں نے کہا یار میں تو جیو دنیا اے آر وائی ان کے میں اسٹوڈیوز میں جا کے ریکارڈنگ نہیں کرواتا، تو میں تیرے پاس کیوں آنا ہے ادھر ریکارڈنگ کروانے، میں تو نہیں نکلتا ہوں یہاں سے. آپ کو پتا ہے سیکورٹی ایشوز ہیں، باقی سارے مسئلے ہیں، تو جس نے ریکارڈنگ کرنی ادھر آ کے کرے. خیر وہ اب اس کو تھوڑا فیل ہوا، مجھے کہنے لگا یار کہ پہلی ویڈیو تو میری ریکارڈ ہونی چاہیے تھی، تو اب میں آؤں گا انشاءاللہ. امید ہے کچھ دنوں میں وہ آئیں گے، وہ بھی اپنی ریکارڈنگ کریں گے. لیکن وہ ظاہر ہے نادر علی تو عوامی سوال کرے گا نا، اس کا وہ مورو والا تو تیمور بھائی والا تو لیول نہیں ہے نا. لیکن جو عوامی لوگ ہیں میں آپ کو ابھی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان کو وہ جو انشاءاللہ ریکارڈنگ ہونی ہے نا وہ اس سے زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس میں بالکل عوامی لیول کے سوال ہوں گے جو ایک عام بندہ سوچتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، دین کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی چیزیں. بہرحال یہ سوال تو دوبارہ سے نہیں نا ریکارڈ کروانے، ورنہ تو آپ کا انٹرسٹ ہی لوز ہو جائے گا. وہ اپنے سوال لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں روشنی ڈالیں، بہت زیادہ روشنی ڈالی ہوئی ہے. نزول مسیح اور حیات مسیح آپ میری ویڈیو دیکھیں، ایک ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے، اس کا نمبر ڈسپلے کیا ہے، جو جو غامدی صاحب کی ریزرویشنز تھی ان کا جواب دیا ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے، اس کے بعد احادیث سے ثابت کیا ہے. پورا مقدمہ ہے 1.25 گھنٹے کا، وہ آپ دیکھ لیں. جادو کی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو بھی میں نے جادو لکھے اور ساتھ انجینئر مدلی مرزا، تو جادو سے ہماری ویڈیو کھل کے یوٹیوب پہ آ جائے گی. اس میں نے اس سارے کے سارے معاملات کہ جادو ہو جائے تو پھر اس کا علاج کس طرح ہوگا، جادو نہیں ہوا با اس سے پہلے علاج کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت اذکار ہے. اور جب جادو ہو جائے تو پھر کسی صحیح العقیدہ عامل سے رابطہ کریں، جس طرح ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے فزیکل علاج کے لیے، لہذا یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اس کا بھی علاج کروایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ وہاں جائیں. باقی نبی الاسلام پہ جو جادو ہوا تھا اس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے 41 سال کی زندگی میں ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار کے بعد سب سے بہترین مذہبی عالم آپ ہی کو پایا، لاہور سے صرف آپ سے مل رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرا. پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے، جزاک اللہ. گٹ ہو رہے یار، میں نے زیادہ تر جہل لوگوں کو آپ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے. جہل نہیں یار، علماء بھی بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. برل وہ آپ کو اب جہل نظر آنے شروع ہیں، کیونکہ آپ کو اب ٹیسٹ لگ گیا قرآن و سنت کا، ورنہ ابھی تک کسی کی جرت تھی کہ تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑاتا اپنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں. کہ یار تم ہزاروں بچوں کی موجودگی میں دورہ حدیث کی آخری کلاس کرا رہے ہو، جہاں تم نے علماء کو ڈگری دینی ہے، اور وہاں درس کیا دے رہے ہو کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. یعنی جو عقیدہ پیغمبروں کے بارے میں ہے وہ تم غیر پیغمبر کے بارے میں بتا رہے ہو، اور کیا درس دے رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکال لیا 550 سال کے بعد، یہ وہاں پہ آپ بتا رہے ہو. تو اب وہ ڈگری لے کے کیا قرآن و سنت پڑھ کے نکلے ہیں، وہ کیا لے کے نکلے ہیں وہاں سے؟ آج لوگ کہتے ہیں یار دیکھو اتنے بڑے بڑے علماء کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو چاہے جاہل ہیں یا پڑھے لکھے جاہل ہیں دونوں برابر ہیں. باقی یہ جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا ذکر کیا، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ تکبر کے طور پہ میں بات نہیں کر رہا، یہ ریالٹی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک چھوٹی سی فیلڈ میں کام کیا جو بہت ضروری فیلڈ تھی، لیکن اصل مسئلہ جس کو ہاتھ ڈالنا تھا وہ تھا فرقہ واریت اور فرقوں کے اختلافات. اس کو میرے علم میں پلانٹ ارتھ کے اوپر اس پلیٹ فارم سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے بعد بھی جو لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ڈال رہے ہیں، یہ جرت کسی نے نہیں کی ہے. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں، اس کے بعد گالیاں پڑتی ہیں. جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک یزید کا مسئلہ صرف تھوڑا سا کیا نا، آج تک وہ بھگت رہا ہے اس کو. ہندوؤں کے خلاف بولے گا تو بریلویوں کو کیا تکلیف ہے، وہ بھی کہیں گے ذاکر نائک زندہ باد، کیونکہ بریلویوں کے خلاف نہیں نا بول رہا. مولانا طارق جمیل نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا شرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے. وہ تو جو بابوں کو پکار ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے. چلیں اس ویڈیو کے بعد ان کو کہہ دیں کہ یہ کہہ دیں، ٹائم قیامت تک ہے کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے پھر اختلافات جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی توحید بیان کی، لیکن بڑے طریقے سے، ڈھکے چھپے الفاظ، بابوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ کے، پھر صاحب کہہ کے، یہ نہیں کچھ یوں یوں کر کے. ننگی بات کرنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے بعد پڑتی ہیں گالیاں، اور وہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں وہ گالیاں کھا سکے. اور اگر انہوں نے وہ آج کام کیا ہوتا نا تو کوئی فرقہ ان کو اپنے گود نہ لیتا. آج لاکھوں دیوبندی ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی عزت اپنے علماء سے بڑھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیوبندیت کو ہاتھ نہیں ڈالا. اسی ہاتھ کے اسی تے چک وڑ لے، ہاں بوٹی لا لی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اہل حدیثوں کو نہیں ہاتھ ڈالا، وہ تو ایون یزید والا مسئلہ بھی ان کا بیان کرتے رہے. دنیا کی جس مسجد میں چاہیں اہل حدیث کی ڈاکٹر ذاکر نائک درس دے سکتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کی جس دیوبندی مسجد میں چاہیں درس دے سکتے ہیں. تو فرقوں نے گود لیا ہوا ہے نا ان کو. بعض کہتے ہیں جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے نیوٹرل ہیں. جی وہ بریلویوں کی مسجد میں تو درس دے لیں گے، کسی اہل حدیث کی مسجد میں درس دلوا کے بتائیں ان کا. نیوٹرل وہ ہوگا کہ جسے دنیا کی کوئی مسجد درس نہ دینے دے. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جسے سارے درس دینے دیں، وہ نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا، وہ ساروں کے مطلب کی باتیں کرتا ہوگا. جسے کوئی درس نہ دینے دے وہ ہوگا انبائسڈ، یا نیوٹرل لفظ تو بدنام ہو چکے ہیں، انبائسڈ، انبائسڈ غیر جانبدار، جسے کوئی درس نہ دینا دے. کیوں؟ کہ جو بندہ انبائسڈ ہوگا نا اس نے ہر فرقے کو کہیں نہ کہیں کاٹا ہوگا، چٹکی کاٹی ہوگی اس کو. بولنا ساگ صاحب تو اب دنیا سے جا چکے ہیں، بہر ان کے لیے بھی سن لیں. آخری وقت تک وہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، اہل حدیث میں ان کے بارے میں دو گروہ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور دیوبندیوں کے بارے میں ان کی مسجد میں وفات تک دیوبندیوں کی، سرفراز خان صفدر کی، وہ ساری بدعت پہ مبنی کتابیں بکتی تھی، یہ پتا ہے نا آپ کو. دیوبندیوں سے بھی انہوں نے کوئی کنفرنٹ نہیں کیا. دیوبندی اہل حدیث صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کے خلاف ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے جس کی وجہ سے مولانا سعد صاحب کو برا کہا ہوگا. طلاق والا مسئلہ وہ اہل حدیث والا بیان کرتے تھے، باقی انفیوں والے سارے مسائل بیان کرتے تھے. وہ عام مذہب ریلوی کو بھی رحمت اللہ لے کہتے تھے، اشری تھانوی کو بھی رحمت اللہ لے کہتے تھے، کہتے تھے نا. تو کیوں ریلوی دیوبندی ان کے خلاف ہوں گے؟ وہ حضرت معاویہ کی وجہ سے ان کے خلاف ہوئے تھے. مولانا اسحاق صاحب کے وہ خلاف اس لیے نہیں تھے کہ مولانا اسحاق صاحب کے فرقے کو ان کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تھا، وہ ان کا ایک سینسٹیو ایریا ہے بنو امیہ، جس کی وجہ سے ان کے خلاف ہوئے تھے. آپ جتنے کلپ دیکھ لیں، یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں ٹرولنگ کرتے ہیں، آدھے کلپ کاٹ کے. آج تک مولانا اسحاق کا کبھی ادھورا کلپ کاٹ کے, سوائے ایک جو حضرت عمر کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ تھی, کبھی کو ان کے خلاف آپ کو کلپ ملا ہے کو مولانا اسحاق کے خلاف کسی کا؟ ہاں بتائیں ذرا مجھے, بتائیں کہ جی توصیف راشدی کے یہ 50 کلپ ہیں ان کے بارے میں, الیاس گمن کے یہ 50 کلپ ہیں, نہیں ملے. کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا نا ان کو, انہوں نے صرف ایک بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا. اس کے بعد تو وہ کہتے تھے رفع دین سے بھی نماز ہو جاتی ہے بغیر رفع دین کے, اور یہ بات میں آج کروں تو بریلوی اور جو بندی میرے مرید ہیں ان کو تکلیف ہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری نماز ثابت ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ وہ تو کہتے دونوں طریقے درست ہیں. تمام فقہی مسائل میں وہ سب سب طرف ہوتے تھے. اس وجہ سے ہارڈ سٹانس انہوں نے صرف ایک مسئلے میں لیا ہے, اور وہ تھا بنو امیہ کا ایشو. اس کی وجہ سے لوگوں کے خلاف ہوئے, ادروائز اتنا بھی کوئی مسئلہ خراب نہیں تھا, ورنہ ان کی زندگی میں بڑے ہنگامے کھڑے ہو جاتے اس ایک ایشو کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں کا تھا. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے وہی کچھ بیان کیا جو سارے کہتے ہیں, کوئی روٹین سے ہٹ کے انہوں نے, یعنی مجھے بتائیں کہ انہوں نے احمد بریلوی صاحب کی یا صوفیاء کی گمراہیاں کبھی کسی ویڈیو میں ہائی لائٹ کی ہوں. الٹا ابن عربی کا دفاع کرتے رہے پوری زندگی, اس کی وجہ سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی وہ ختم نبوت والی بات پہ. اس میں ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوگی 52 منٹ کی, میں نے وہ ایک تو پہلے کشف والی ہوئی ہے نا, اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی انہوں نے قادیانیوں کو جواب دیا تھا, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ منصب نبوت نہیں لیکن نبوت جاری ہے, نبوت کے مرتبے کے لوگ آئیں گے لیکن دعوے نبوت نہیں کریں گے. اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے قادیانیوں کو کہ آل ابراہیم میں تو پیغمبر ہیں, آل محمد میں پیغمبر کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب پھر میں نے دے دیا علمی طریقے سے کہ ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کے بعد ہمیں نبی الاسلام کے حق میں کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ختم نبوت کی رسی آپ کے بچے اللہ نے بچپن میں لے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کا بچہ ابراہیم عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے فوت ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا, اللہ نے ختم نبوت کی رسی آپ کے بچوں کو بچپن میں لے لیا. تو ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں 1000 پیغمبر ہونا, اس کے بدلے نبی الاسلام کو ختم نبوت کا جو ٹائٹل مل گیا یہ باری ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے اس میں علمی پھکیاں دی ہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا, تو اب ہمارے نبی کو تو سجدہ جائز نہیں ہے لہذا اب سجدہ ثابت کریں گے ہم؟ نہیں, ہم کریں گے, کہیں گے کہ نہیں, اب توحید ایسی کامل ہے کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اب ہمارے نبی کے حق میں یہ فضیلت میں کیسے بناؤں؟ تو میں کہہ دوں کہ حضرت عبداللہ ظاہری طور پہ باپ تھے لیکن ایکچولی حضور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو کیا یہ میں جعلی فضیلت بناؤں گا؟ نہیں. اس طرح کی میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں اور علمی جواب دیے. وہ ویڈیو ہماری ریکارڈ ہو چکی ہے پچھلی مجلس میں 52 منٹ کی, اور اس میں میں نے ساری ویڈیوز چلا کے احترام کے دائرے کے اندر, یہ جو وہابیوں نے کام کھڑا کیا ہے نا کہ مولانا اسحاق صاحب کے اس موقف کو قادیانیت کے ساتھ جوڑ دیا, وہ بالکل غلط ہے. قادیانیت تو نہیں ہے نا, قادیانیت کے ساتھ کیسے جوڑ گیا؟ ان کو چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ قادیانیت نظر نہیں آتے, مولانا اسحاق کی سٹیٹمنٹ قادیانیت نظر آ گئی ہے. انہوں نے تو اپنا ایک موقف بیان کیا کہ اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم فراست اور اس طرح کی چیزیں ایسی دی تھی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ نبی بھی ہوتے, اس معنی میں انہوں نے کیا. لیکن اس کے لیے جو انہوں نے لفظ یوز کیے ہیں نا وہ خطرے ناک ہے, خطرناک نہیں ہے, خطرے ناک ہے. اچھا, وہ اگلے دن, وہ دو دن پہلے وہ لائیو سیشن میں وہ بلال بھائی جمعے والے دن بتا رہے تھے کہ مجھے انڈیا سے ایک بھائی نے نا ای میل کی ہے کہ علی بھائی کی ایک علمی غلطی ہے جو ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے, چونکہ ہم اردو سپیکنگ ہے, انہیں کہ اپنی غلطی کر لیں. یہ کانپے ٹانگنا نہیں ہوتا, ٹانگے کانپنا ہوتا ہے. اور یہ لفظ خطرے ناک نہیں ہوتا, خطرناک ہوتا ہے. تو یہ غلطی تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر بلال بھائی نے بتایا نہیں, وہ یہاں پہ دو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ ان کی تقریر کے جملے ہیں جو پاکستان میں اس وقت زبان زدے عام ہے. ایک بلاول بھٹو صاحب نے وہ ٹانگے کانپ رہی کو کانپے ٹانگ رہی کہہ دی, تو وہ چونکہ لوگ اس کو سن کے معذوز ہوتے ہیں تو میں اس کو اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں. تو جب کوئی فیصلہ بادی مجھے ملنا ہے تو فیصلہ بادی جو ہم سیفلا باد بھی کہہ دیتے ہیں, بعض فیصلہ باد سیفلا باد, تو وہ ایک مذاق کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کا علمی اختلاف آپ کیا کریں, آپ کا رائٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی صحیح حدیث کی روشنی میں خرگوش کا گوشت کھانا، جی بخاری مسلم میں موجود ہے، خرگوش کا گوشت حلال ہے، خرگوش سبزی گھور ہے. پہلے بتائیں خرگوش کے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شیعہ نے یہ موقف کھڑا کیا کہ یہ حرام ہے؟ وہ سبزی گھور ہے، اپنی اصل میں وہ سبزی گھور ہے. اور سبزی گھور جانور جو حرام کرنے تھے نا اللہ نے وہ کر دیے. میں خنزیر سبزی گھور بھی ہے، گوشت گھور بھی ہے، اسے حرام کر دیا. تو وہ جنگلی جانور تو نہیں ہے، شریف سا یار جانور ہے خرگوش، کیا مسئلہ ہے؟ تو حلال ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے خرگوش کے گوشت کے حلال ہونے پہ. علی بھائی جن بچوں کے ماں باپ کی طلاق ہو جاتی ہے اور آگے ان کی شادیاں ہو جائیں، ان بچوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ یعنی کن کی شادیاں ہو جائیں؟ ان کے ماں باپ کی شادیاں ہو جائیں. ہاں تو ظاہر ہے اس نے سلوک تو رہے گا ان کے ساتھ، ان کو ہم یہ نصیحت کریں گے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، اگرچہ جب وہ بیمار ہوں یا کوئی مشکل وقت آ جائے اسی وقت رکھیں، آگے پیچھے فون پہ تو رابطہ رکھیں. آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ریئل ٹائم آپ کو خبر رکھ سکتے ہیں. یہ اگلے زمانوں میں یہ سوال بڑا مشکل ہوتا کہ جی میری جو والدہ ہیں ان کی شادی ہو کے وہ تو کراچی چلی گئی ہیں، اب میں کراچی کہاں جا کے ان کا حال کا پتہ کروں؟ تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو آپ ان کے ساتھ سلام دعا کرتے رہیں. جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے، پیسوں کی ضرورت ہو، آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہ کر دیا کریں. باقی پرائمری ذمہ داری تو ظاہر ہے ان کے نئے شوہر کی ہے، وہ کریں گے. اور رہ گئے آپ کے والد، تو وہ تو خود اپنا ذریعہ معاش چلا رہے ہوں گے، تو باقی آپ نے اپنا حسن سلوک اس حوالے سے کرنا ہے کہ جب کبھی بیماری ہے، کوئی ایسا خوشی غمی کا موقع ہے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ رکھیں. بھلے وہ اپنی زیادہ اللہ تعالیٰ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سکون سے گزارنے دیں. ہم نے تو دیکھا ہے عورتیں بعض اوقات نئی شادی کی خاطر انہیں اپنی پرانی اولاد بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے، ظاہر ہے خاوند نہیں رکھتا اولاد تو ان کی مجبوری ہوتی ہے. بعض بیچاری رکھ بھی لیں تو ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پھر وہ نیکی یہی ہے کہ ایسی عورت کی جو پہلے خاوند سے اولاد ہے اوپر نانی یا دادی یا دادی دادا پال لیں، تاکہ چلو اب اس کی آگے کی زندگی تو سکون سے گزرے. بہر ظاہر یہ ازمائش تو ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے لیے. میں جانتا ہوں کہ اگر میں مسجد میں جاؤں عصر یا عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے، اور جب میں جماعت میں شمولیت کروں تو جماعت کی وہ آخری رکعت ہو، تو پھر جماعت ہونے کے بعد میں باقی کی نماز کیسے ادا کروں؟ اتنا لمبا سوال لکھا جی، اس کی بجائے آپ لکھتے کہ میں رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ یہی یوٹیوب کے اوپر رومن میں جا کے لکھے تو ہماری ویڈیو کھل جائے گی کہ اگر آپ کی رکعت کوئی رہتی ہے، اگر ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے تو آپ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی ایک رکعت کو پورا کریں گے. اس میں دونوں طریقے سے درست ہے. اگر آپ چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے. اور اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا چاہتے ہیں تب بھی کافی ہے. ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثنا دعائے استفتاح ہوتی ہے نماز شروع کرتے وقت، تو آپ کی نماز تو تین رکعتیں پہلے شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت اگر آپ نے ثنا نہیں پڑھی تو ابھی ثنا پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ ہوتا ہے مغرب کی نماز میں، ایک شخص نے آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اب وہ پوچھتا ہے کہ جی اب میں جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوں گا تو پہلی رکعت میں بیٹھ جاؤں گا؟ جی بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے تشہد کرنا ہوتا ہے، دوسری میں بھی آپ بیٹھیں گے اور پھر تیسری میں بھی، اور یہ آپ کی نماز ایسی ہوگی جس کی ہر رکعت میں تشہد آ رہا ہوگا، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہ بھی کریں، آپ پہلی میں نہیں بیٹھتے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں، تو دو رکعتیں تو تعداد پھر بھی پوری ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی خرابی والا مسئلہ نہیں، کیونکہ اوور آل آپ کے دو تشہد نماز کے پورے ہو جائیں گے. ایک تشہد آپ امام کے پیچھے کر چکے ہیں اور ایک آپ کا آخری ہوگا. درمیان والا آپ نہیں بھی کرتے اور صرف دو رکھتے ہیں، اس طریقے سے بھی ملا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو اجتہاد کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اصل چیز ہے کہ آپ نے رکھتے ہیں پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں سلام پھیرنے کے بعد رفع الیدین کروں گا یا نہیں کروں گا. بھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جو رکعت ہے وہ اپنی اگر وہ ایون رکت ہے تو بغیر رفع دین کے کریں گے شروع، اگر وہ آڈ رکت ہے یعنی تاک ہے تو رفع دین سے کریں گے. امام کے ساتھ آپ نے ایک رکت پڑھی تھی، باقی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد جب پوری کرنی ہے اور جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی دوسری رکت ہے مغرب میں، اگر آخری رکت میں آپ ملے تھے تو آپ وہ رفع دین کے بغیر شروع کریں گے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں جی دوسری رکت میں امام کے ساتھ آ کے ملا ہوں اور وہ میری پہلی ہے، اور جب امام کی تیسری رکت ہوگی وہ میری دوسری ہوگی، امام تو رفع الیدین سے تیسری رکت شروع کرے گا، میری دوسری ہے، کیا میں رفع الیدین سے شروع کروں؟ ہاں، اب جب آپ امام کے ساتھ ہیں نا پھر آپ امام کو فالو کریں گے، اگرچہ آپ کی ایون رکت ہے لیکن چونکہ امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ اس کو فالو کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس کی کو مجھے پھکی دیں تب مجھے ہضم ہوگا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پہلی رکت میں تشہد ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر امام پہلی رکت میں تشہد بیٹھا ہو، بیٹھے یعنی آپ مغرب کی دوسری رکت میں ملے، آپ کی وہ پہلی رکت تھی امام کی دوسری تھی، تو آپ مجبوراً امام کی وجہ سے پہلی رکت میں تشہد بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں گے نہیں بیٹھتے؟ یہ تو نہیں کہتے میری پہلی ہے میں تو کھلون لگا جے تھوڑا میں تشہد میں کھڑے ہونے کا انتظار کروں گا. نہیں، امام کے پیچھے جب آپ ہوتے ہیں اس وقت ذرا پروٹوکول پھر امام کو اس حوالے سے فالو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں فالو کرنا کہ امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا. اے بھی مسئلہ لوگوں نے کاٹ لیا ہے. حنفیوں نے کبھی کہا کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو حنفی سارے رفع الیدین کریں؟ کہ امام کی پیروی ہونی چاہیے، امام کعبہ اونچی امین کہتے ہیں تو لہٰذا حنفی سارے اونچی امین کہیں کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے. ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم تو اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے. شکر نہ کر دے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے ہیں، اسی اتنے یہ کہ گے. تو میرے بھائی امام کعبہ کو بھی چھوڑے، امام کعبہ کی نماز میں بھی غلطی ہیں. جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلی رکعت میں ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں تو جتنی بار ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں تو بیٹھ کے اٹھتا ہوں. میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ امام کعبہ کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے امام کعبہ گھٹنے پہلے لگاتا ہے، ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے اتنے موٹے ہوتے ہیں، زیادہ تر گھٹنے پہلے لگاتے ہیں، لیکن سنت ہے آپ نے پہلے ہاتھ لگانے، تو ہم تو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ان کا وبال ان پہ ہوگا. وہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا، تمہیں نماز کا ثواب مل جائے گا. امام رفع الیدین نہیں کر رہا، وہ اپنی غلطی خود بھگتے گا، آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. میرا سوال ہے کہ جو غیر مسلم کے چھوٹے بچے ہیں چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے، بس اتنا ہی جواب ہے، باقی ڈاکٹرین سمجھانے کی ضرورت نہیں. علی بھائی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص پر کالے جادو کا سایہ ہو تو اس کے توڑ کے لیے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، کسی عامل سے رابطہ کریں جو صحیح العقیدہ ہے، بشرطے کہ کالا جادو ہوا ہو. پاکستان میں تو ہر نوجوان جو ہارڈر عام ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، باقی سارے کام صحیح کر رہا ہے. وہ کام کرنے کی باری آئے تو بندش اور جادو اس طرح کی چیزیں آئی نہیں ہیں. واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے تو کوئی جادو نہیں ہوا ہوا اس کو، پورا دن بیٹھ کے کام کرتا رہتا ہے. ہاں پیسے دے دیں اسے وہ فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے، بھائی جو ہے وہ وہاں پہ سوکھی بھی ڈبروٹیاں کھا رہے ہوں گے انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے، اور وہ جو فیملی کو پیسہ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کڑائیوں کے آرڈر دیے ہوئے ہوں گے انہوں نے. جو بےچارے محنت کر رہے ہیں وہ رات کا بچا ہوا صبح اوون میں گرم کر کے کھاتے ہیں، اور جو کچھ کام نہیں کرتے ہیں وہ یہاں پہ کڑائیاں بنوا کے دودھ پتی آدھے آدھے گھنٹے کی وہ ملائی ڈلوا کے اوپر گولے والی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب. کبھی آپ کو وہ گول گپے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں جی اللہ کھلا رہا جی کھاؤ شوق نہ، سانو کوئی اعتراض نہیں. جس عورت پر جنات کا سایہ ہو اس کو نکال، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کسی عامل سے رابطہ کریں. آج کے اس دور میں موجودہ درباروں کے بارے میں رہنمائی کریں. درباروں کے بارے میں رہنمائی یہ ہے کہ درباروں پہ آپ نہ جائیں، آپ قبروں پہ جائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دربار تو غلط بنے ہوئے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے. تو جو مقامات رسول اللہ کی مخالفت پر بنائے گئے ہیں ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے مقام بوانہ پہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ وہاں پہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کروں گا، تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی پہلے؟ اب نہیں، پہلے. اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو تب بھی تم نے وہاں یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بابا جی کی یاد تازہ ہو گئی ہے، دوبارہ تو آباد ہو گیا مزار، یہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اور جو آلریڈی مزار آباد ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر، جہاں پہ چرس بک رہی ہے، جہاں پہ برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بے پردہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں سوائے چند ایک لوگوں کے، وہاں پہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو آپ کسی مسجد کے باہر جو ہے نا وہ اللہ کے نام کی قربانی کریں، اور وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں چڑھائیں، لوگوں کو کھلائیں، درباروں پہ کیوں؟ میری بڑی آپا بیمار ہیں، دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے جی، عافیت کا معاملہ فرمائے. میں دعا سب کے لیے کرتا ہوں میرے بھائی، یہ تو زندگی میں چیزیں چلتی ہیں جی، آزمائشیں ہیں. جب سے رفیع شروع کیا ہے ہماری مسجد کے امام نے بول چال ختم کر دی ہے. ہاں آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے نا، آپ کے نہ تو ابے کو جا کے امام مسجد نے کہنا سی کہ تھوڑا منڈا نہیں مسجد ہی نظر آ رہا، یا آپ شروع سے مسجد میں نہ بھی جاتے ہوں کبھی اس کو آپ کی آخرت کی فکر نہیں ہوگی. جیسے ہی رفع الیدین شروع کریں گے محلے کے بے نمازیوں کو بھی آپ کی آخرت کی فکر شروع ہو جائے گی، پوڈریوں کو، چرسیوں کو، وہ آپ کو چراہوں پہ کھڑے کر کے پوچھیں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، جو خود شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو وہ شیطان نے انہیں یوز کیا ہے اس کام کے لیے، ورنہ اگر وہ آپ کی آخرت کے ساتھ ہوتے ہیں نا سیریس، تو جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کو گھر آ کے نماز کا کہتے ہیں، یا جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ آپ کو رفع الیدین کے اوپر کیوں کہہ رہے ہیں، اور آپ کے ابوں کے جو ہیں وہ کان بھر رہے ہیں، اور یہ ابے تو بہت خطرے ناک ہوتے ہیں ساروں کے، یہ اتنے خطرے ناک ہیں کہ انبیاء کے ابے بھی جو ہے نا وہ بھی کافر نکلے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دیے پہلے، الا ماشاء اللہ، یا ابا پیغمبر ہو، اگر غیر پیغمبر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابے کو اٹھا لیتا ہے. دیکھ لیں حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابے نے کہا میں سنسار کروا دوں گا، آگ میں پکوا دوں گا، ان کا میں دعائی کروں گا ابا جی آپ کے لیے، حالانکہ وہ اتنے احترام سے تمیز سے بول رہے ہیں یا آباتی یا آباتی. اے ابا جان شیطان کے ہتھے نہ چڑھے، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے چنا ہے سب کچھ، لیکن ابے نے اینڈ دے گیا نکل جا ابراہیم تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا. سرکار اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی کا یہ حال ہے تو تہاڈے ابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے چاہیے تھوڑا کچھ عمر کاٹ دیں. تو وہ اس طرح کے پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لائف سٹوری میں بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں میری سسٹر نے بھی سنت کے مطابق نماز شروع کر دی، میری والدہ نے، ابا جی نہیں مان رہے. ساروں کی آپ لائف سٹوری سنیں، اس لیے کہ ابا جی نے معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے، ابے ہوتے ہیں بز دل، یعنی ان کی ہر چیز ٹیک پہ عزت لگی ہوتی ہے، ماؤں کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی، وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، انہیں کیا ہے میں رفع دین کر رہا ہوں، ان کو تو کسی نے نہیں آ کے ان کی سہیلی نے اس کے خامند کو شکایت لگانی ہے اس کی اماں کو کہ تیری بچی نے رفع دین شروع کر دیا ہے. لیکن ابوں نے نا لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، جدھر انہوں نے ایک اپنی عزت بھی بنائی ہوتی ہے جھوٹی سچی کہ میرے بچے تھے بڑے تابع فرمان نے، میرے بغیر کھنگ دے بھی نہیں نے، وہ پھر کہنے اچھا ہاں آیا دیکھ آیا ہوں تک نا تو تے ملاد کرانا تھا تیرا پتر جڑے ایتھے ہاتھ بند ہے دیکھ لیں، بلکہ ہوں تو کام ود گئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دے اور انہوں نے کہا باندھتے لوے نا پاوے ہوتے ہی باندھ لے. ہاں اسی تے منع کیتا سی کہ اے کپڑے دی جراباں ہوتے مسا نہیں ہوندا، انہوں نے تے ڈائریکٹ پیر تے مسا شروع کرتے ہی. ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کریں ان کی آپ کیا بات کرتے ہیں. بول چال ختم کر دی، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کون بولتا ہے کون، لیکن ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے انہیں قاری، یار آپ کا استاد تو شاہی کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیں اس کائنات میں آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار مخلوقات میں کون ہے؟ ماں، اس کے بعد آپ کا باپ. اور بخاری مسلم کے پہلے چیپٹر میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اے استاد تے شاہی کوئی نہیں، ایدی اوقات تے اس پرچی جتنی بھی نہیں ہے ماں باپ کے مقابلے پہ. تو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے مقابلے پہ کھڑا نہیں کرنا، اس سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے ماں باپ، وہ قرآن جو کم از کم چار مقامات پر توحید کے بعد سب سے زیادہ زور دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ یہ کہیں نا کہ تم میرے خلاف چل پھر کوئی کہنا نہیں مانتا. اور بخاری مسلم کی حدیث کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، جہاں جہاں پر اللہ کا حکم ہے اس کے اندر. لیکن حسن سلوک آپ نے کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، گالی گلوچ. فرانس انڈیا کی ایک خاتون، کئی ممالک ہمارے پیغمبر کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں بول چکا ہوں، مقدمہ قائم ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ نے اپنے بینک نہیں توڑنے، پلیز مہربانی کرو. تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، مگر سورہ بقرہ میں آیا کہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یہ دو ٹرمنالوجیز ہیں، میں نے اس کے اوپر کئی ایک دفعہ بولا ہوں. ایک ہے تفضیل بین الرسل، رسولوں میں ایک دوسرے کو فضیلت دینا. اس کے لیے ٹرم کیا یوز ہوتی ہے؟ تفضیل، اردو میں تفضیل، اسی سے فضیلت لفظ بھی ہے. یہ تو عین ایمان ہے، عین قرآن ہے. تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی. کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کسی کے اور معاملات میں درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے معجزات دیے اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی. یہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے. یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ کسی رسول کی تحقیر نہ ہو. جو بخاری مسلم حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت نہیں دینی، اس حوالے سے فضیلت کہ ان کی تحقیر کرو، کیونکہ وہ پوری حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا، بخاری مسلم دونوں میں. یہودی نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے کہہ دیا نبی علیہ السلام کو. تلخ کلامی ہوئی، مسلمان نے تھپڑ مار دیا. وہ شکایت لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے مسلمان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ قیامت کی بیہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے وہ اٹھا لیے گئے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت جو رسول اللہ پر تھی، نبی علیہ السلام نے وہ بیان کر دی. اور پھر آپ نے صاف فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اب یونس وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اتنا سخت اللہ کا عطاب تھا کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس ہم سے دعا نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اگر وہ سورہ انبیاء میں جو دعا آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ نہ پڑھتے، یعنی اتنا اللہ کا ان پر جلال، تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس یونس پہ بھی فضیلت نہیں دینی. کہہ جائے کہ اولو العزم پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرو، لیکن دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی امامت فرمائے، آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہے تفضیل بین الرسل یا تفضیل بین الرسل. ایک ہے تفریق بین الرسل، وہ کفر ہے. وہ آیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کریں گے، ایمان سب پر لائیں گے، لیکن اولو العزم پیغمبر، وہ قرآن بھی کہتا ہے پانچ ہیں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، اور حضرت نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں، یہ پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں، باقی سب کے مرتبے ان کے بعد ہیں، وہ اللہ نے خود دیے ہیں. لیکن ایمان لانے میں وہ ہے کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور پھر ساتھ کیا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ جو آیا نا لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کس کے ساتھ آیا؟ جب ہم نے ایمان لانے کا ذکر کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے، مرتبے کی بات نہیں یہاں ہوئی. اور یہ اس لیول تک ہے کہ سورۃ النساء میں یہاں تک آیا جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان نہ لائے وہ بھی کافر، اور جو کہے کہ میں بعض رسولوں پر ایمان لایا بعض پہ نہ لایا وہ بھی کافر. تو تفریق بین الرسل کفر، اور تفضیل بین الرسل عین ایمان. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ یہ دو مختلف باتیں ہیں جو کی گئیں. عزت رسول کے لیے ریلی کے ساتھ جانا، جی جائیں ضرور، آج کل کا ماڈرن طریقہ ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کا. شیعہ کو دائیں دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی کلپ تیار ہے، جیسا کہ قادیانیوں کے لیے آپ بتاتے ہیں سب کے لیے کلیپ تیار ہے جی. شیعہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقیدہ توحید کے اوپر ہے, تو کون سا میری ویڈیو جو توحید سے خالی ہو. غدیر خم والی کلپ دکھا دیں, وہاں پہ میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مولا علی کو مشکل کشا نہیں ماننا, بلکہ دلی محبوب, اپنا امام, پیشوا, آقا, مولا یہ ماننا ہے. تو بے شمار کلپ ہے, ماتم کے حوالے سے بھی ماتم کا لفظ لکھے تو ویڈیوز کھل جائیں گی. ہر ایک اعتبار سے سب کے لیے, سب میں بچوں کو صف کے کنارے پر بھیجنا ضروری ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو, نبی الاسلام سب سے آگے, مردوں کی صف, اس کے پیچھے بچوں کی صف, اور آخر میں عورتوں کی صف بناتے تھے. پہلی صف میں بچوں کو آپ کھڑا نہ کریں, یعنی ان بچوں سے مراد انفیوں والے بچے نہیں, وہ تو 12 سال کے بچے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے, اس سے مراد بہت چھوٹے بچے. لیکن جو ہوش میں ہے, جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے, ابو داؤد میں حدیث ہے, اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کا بچہ بڑا بچہ ہے, وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے, اس کو کیوں آپ پیچھے کریں گے. ان کا تو حال یہ ہے, یہ تو مطلب بچوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک مسئلہ گھڑا ہوا ہے, نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا, یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے. صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں امامت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی, عمر بن سلمہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی. کتنی؟ 6 یا 7 سال. یہی وہ حدیث ہے جس کا وہ میں جیسے محدثین کو اختلاط ہو جاتا ہے, وہ معاذ ابن جبل کے ساتھ ہو گیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل جو ہے وہ 6-7 سال کے تھے تو امامت کرواتے تھے, وہ پکڑ لیا. اس میں سے مسئلہ کیا نکالا, اس مسئلے کو پکڑو. وہ معاذ ابن جبل نہیں تھے, وہ عمر بن سلمہ تھے. وہ دو حدیثیں میرے دماغ میں مکس ہوگی, اس کی وجہ سے میں نے وہ بیان کر دیا تھا. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور عمر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ہاں صحابی دوسرے تھے, تو جو مسئلہ ہے ہم نے نکالا اس کے اوپر بات کرو. تم تو کہتے ہو کہ بچہ جو ہے نابالغ امامت نہیں کروا سکتا. عمر بن سلمہ کے بارے میں مشکات کے اندر موجود ہے, امامت والے چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اور نبی اسلام نے اعلان نبوت کیا, تو قافلے جب ہمارے علاقے سے گزرتے تھے نا تو وہ نبی اسلام کا ذکر کرتے تھے, اور میرے ابا جی کا بڑا انٹرسٹ تھا. بعض بندے ہوتے ہیں نا, آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ بندے وہ سیاست میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے, تو ہر قافلے والے سے پوچھتے تھے یار وہ ایک بندے نے دعوی نبوت کیا, تو لوگ بتاتے تھے کہ دن بدن ان کا دین پھیل رہا ہے, لگتا ہے ان قریب شاید مکہ بھی فتح ہو جائے. اب مکہ جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ تھا اور قریش کی ایک دھاک تھی پورے عرب میں. مکے کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب نبی اسلام واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان کے نزدیک جن کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ تھا کہ اللہ نے انہیں غلبہ دے دیا کہ قریش مکہ نے گھٹنے ٹیک دیے, اتنے جنگجو قوم. تو کہتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا نا لوگوں سے, تو مجھے بچپن میں چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں تو انہوں نے امامت کروائی, وہ اس سے پہلے 4-5 سال کی عمر میں ہی قرآن کی آیات میں نے سن سن کے یاد کرنا شروع کر دی تھی. مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کی اپنی زبان میں تھی نا. آپ کے چھوٹے بچوں نے نہیں گانے یاد کیے ہوئے, انگریزی کی پوئمز نہیں یاد کی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے, اچھی لگتی ہیں, تو وہ پوئمز ہی تھی نا ان کے نزدیک, تو ان کی زبان میں تھی. کہتے میں سن سن کے نہ میں قرآن یاد کرتا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا اسلام اور نبی الاسلام کو ایک اچھے انسان کے طور پہ. تو میرے ابا جی جب یہ سنتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے اچھا اگر مکہ فتح ہو گیا نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. واقعی پھر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی ان کی, مر جاتے پہلے تو کفر کی حالت میں مر جاتے. وہ فتح مکہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے نے تو یعنی ابھی تیاری بھی مکمل نہیں کی, میرے ابا جی ہے نا فوراً پہنچے, جا کے انہوں نے قبیلے سے بھی پہلے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے سارے قبیلے والوں کا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تم بھی کر لو, اللہ نے فتح دے دی ہے, اس شخص کے پیچھے اللہ ہے, اور مجھے نبی الاسلام نے وصیت کی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینی ہے, تم میں سے ایک جماعت کرائے جو تم میں سب زیادہ قرآن جانتا ہے, لہذا اب ہم یہاں پہ 5 وقت نماز کا شیڈیول شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سارا عرب کے بدو لوگ جنہوں نے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا ہوا ان کے لیے تو ایک ایکٹیویٹی تھی نا, جیسے نیا نیا عرب الزین شروع کریں تو کتنا آپ کو مزہ آتا ہے, ہمیں تو آج تک آتا ہے, لیکن جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھی. تو اب جب قرآن کی باری آئی تو کہتے ہیں اس دن کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی کو ڈسکلوز کر دیا کہ ابا جی مجھے تو اتنا قرآن آتا ہے, میں نے تو یہ سورتیں یاد کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی, مجھے میرے قبیلے والوں نے امام مقرر کیا، پورا قبیلہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن غریب تھے ہم، کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر تھی، جب میں سجدے میں جاتا تھا دو پہ پردگی ہو جاتی تھی. پھر سارے قبیلے والوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے ایک چادر خریدی، کیونکہ وہاں سے عورتوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ اپنے اس امام کی جو ہے وہ شرمگاہ کی تو حفاظت کرو، اس کو کوئی چادر تو پوری لے کے دو. تو سارے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ایک چادر لے کے دی، اور مجھے اس چادر کی اتنی خوشی کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں محسوس ہوئی. اس وقت تو لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ عنقریب رومنز اور پرشین کے خزانے ان عرب کے بدوؤں کے پاس آئیں گے. افسوس آج وہ عربیوں کی اولادیں عیاشی کا سمبل بنی ہوئی ہیں دنیا میں. گورے بھی اگر عیاشی کی مثال دیتے ہیں تو عرب کی دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ دیکھیں. ایک ایک ہزار اونٹ یہ آپ کے جنوبی پنجاب سے C-130 میں لوڈ ہو کے تو عرب کے ملکوں میں جاتے ہیں، تلور کا شکار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، چند دنوں کے لیے نکاح کرنے کے لیے یہاں پاکستان کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حکومتی لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یار یہ وہ بدو تھے جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور حضور کے بعد ایسا ان کے اوپر رزق کھلا ہے، آج تک کھا رہے ہیں اس نبی کے نام کے اوپر. اور جو بخاری مسلم کی حدیث کہ مجھے اپنے بعد یہی خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا شرک کرنا شروع کر دو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں ہوگی، اور وہ بربادی ہم دیکھ رہے ہیں. آڑ بھی عرب کی عیاشیوں کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں کہ جتنا عرب عیاش ہے. دنیا میں مہنگی سے مہنگی جہاز ہوں گے یہ خریدیں گے، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں یہ خریدیں گے، کشتیاں خرید لیں گے، بحری جہاز یہ لوگ خرید لیں گے، اپنے اسپیشل بوئنگ جہاز بنوائیں گے جس میں انہوں نے سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہوں گے. دادا کریں. اور دین کے کسٹوڈین ہیں، نماز بھی پانچ وقت پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ دے جے، یہ ذہن ہی رکھنا، نماز اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن ساتھ یہ بولے سارے معاملات ہیں. تو وہ پانچ یا چھ یا سات سال عمر تھی، عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت امامت کرواتا تھا. اب یہ حدیث جو ہے نا یہ خلط ملط ہو گئی. وہ تو صحیح بخاری میں بھی، امام بخاری سے بھی بعض جگہ راویوں کے نام جو ہے خلط ملط ہو گئے ہیں، ظاہر ہے یاداشت میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اصولی بات اپنی جگہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ چھ سات سال کی عمر میں انہوں نے امامت کی تھی. وہ معاذ بن جبل تو نہیں تھے لیکن وہ عمر بن سلمہ تھے، اور ظاہر ہے کہ چھ سات سال کی عمر میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا چھوٹی عمر کے اندر. جی پی فنڈ یا آرمی کا فنڈ، اس کے بارے میں، جی پی فنڈ کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ جو سود ملتا ہے نا جی، وہ تو سود تو حرام ہے، اس کے علاوہ کی جو اوریجنل رقم ہے وہ آپ کا حق ہے. ہمارے ادارے میں بھی جی پی فنڈ ہے، میں نے تو انٹرسٹ فری کرایا تھا، میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں نے سود نہیں لیا، انٹرسٹ فری تھا، انٹرسٹ فری میں نے لے لیا اپنا حصہ. اور اگر آپ کے ادارے میں نہیں ہے ایسا کوئی سلسلہ کہ آپ انٹرسٹ فری نہیں کروا سکتے، تو ریٹائرمنٹ کے وقت جب آپ لیں تو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنا سود ہے اور اتنی اوریجنل رقم ہے، اوریجنل کیا مالک ہے، جو رہ گیا سود، اس سود کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں کسی بھی جگہ پہ، لیکن ثواب کی نیت حرام مال پہ نہیں ہوگی. آج آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ میں 10 بجے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میرے بھائی میں پہلے ہی آ گیا ہوا تھا، تاخیر سے کیوں آئے؟ وہ کیمرے کا ایشو آپ کو ہو گیا تھا، آپ کو پتا ہے وہ آوازیں آ رہی تھی اس میں. اب دیکھیں آج کتنی امپورٹنٹ ریکارڈنگ تھی، وہ انڈیا کا جو کیس ہے اس وقت، آپ پتا ہے کہ برننگ ایشو ہے. میں نے یہ تاخیر کروا کے اس کیمرے کا ایشو ریزالو کر لیا نا، یہ مجھ سے پہلے کوشش کرتے رہے، ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا، انہوں نے دوسری وہ لگائی ہے پھر حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جس کا بھی ہے سوال، نہیں بچے نے تو کر لیا نا، تھوڑے دل بھی یہی واٹ بڑھیا ہوئے گا نا سارا، نا میں کٹ لوا نا، اور اکثر ہر چوتھے دن آ جاتا ہے سوال تو میں کلیئر کر دیا. تو پھر انہوں نے نیچے وہ آپ پتا وہ کیبل چیک کی ہے کہ یار، پھر ان کو پتا چلا کہ یہ زمین سے ٹچ کرتی ہے تو آواز کرتی ہے، تو پھر جا کے پرابلم پتا چلا ہے، تو ہم نے پھر یہ نکال لی ہے. اگر میں تھوڑی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کروں، یہ ویڈیو تو لاکھوں لوگوں نے دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ کتنے مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ویڈیو کی، آڈیو کی، ریکارڈنگ کی، اب اس میں مسلسل سیٹی کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ادھر بانسری بجا رہا ہے مسلسل، یہ آواز آ رہی تھی. اس لیے وہ دیکھیں وہ ٹنگا ہوتا ہے نا 3 گھنٹے کے لیے، اس نے مسلسل اپنے کانوں میں وہ لگایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ کیمرہ چھوڑ دیا ہوا اس نے، ریئل ٹائم اس کو یہ پتا ہے کہ ذرا ٹوں ٹوں ہوگی تو اس کو سب سے پہلے آئے گی، کیونکہ اتنی اہتمام سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں بعد کے لیے، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند، میری زندگی میں بھی بعد میں بھی فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ یعنی اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی رہ کے جو آپ کو ہم بلاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ صبح 9 بجے ادھر آ جائیں ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، وہ اس لیے بلاتے ہیں آپ کو جلدی تاکہ آپ آئیں ناشتہ کریں، ٹوائلٹ جانا ہے جائیں، آپ نے واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں، وضو کرنا ہے وضو کریں، یہاں اگر آپ کو میں نے دھوپ میں بٹھایا پھر تو آپ ضرور گلا کریں، یہاں اے سی چل رہا ہوتا ہے، سکون سے بیٹھیں، کوئی کتاب پڑھنی ہے وہ پڑھیں، پمفلٹ پڑھنے ہیں پڑھیں، جو دو باقی دوست آئے آئے ہوئے دوسرے شہروں سے ان سے دوستیاں کریں، اپنے دین کے معاملات کریں۔ پروگرام تو ہمارا جو ہوتا ہے وہ 11 بجے شروع ہونا ہوتا ہے، پہلے اس لیے بلاتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں جگہ نہیں ملی، تو آپ صبح آئیں تاکہ آپ کو جگہ ملے، اس لیے پہلے بلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں میں نے کہا ہوا کہ میں نے آپ کو 9 بجے بلایا تو میں نے 9 بجے آگے سامنے بیٹھ جانا ہے، تو ابھی بھی میں 11 بجے سے پہلے اپنے اسٹرانگ روم کے اندر ہوتا ہوں، کبھی میں 10:30 آ جاتا ہوں، کبھی 10 بجے آ جاتا ہوں، کبھی ایگزیکٹ 11 بجے پہنچتا ہوں۔ میں نے آتے ہی فرحان بھائی کو فون کیا آپ ان کا موبائل چیک کر لیں، تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ آ رہا ہے، میں نے کہا جی روک لو، مسئلہ جب تک حل نہ ہو ریکارڈنگ شروع نہیں کرنی۔ اس کی وجہ سے آج 11 سے وہ 11:40 تک آلموسٹ بلکہ 12:45 تک لیٹ ہو گیا، لیکن وہ دیکھیں یہ پروگرام ہم 2 بجے ختم کرتے ہیں، ابھی کیا ہوا ہے 2:45۔ ہاں میں نے اپنا ٹائم پورا اسی وجہ سے دیا تاکہ اس کی کمپنسیشن ہو جائے، تو وہ سارے معاملات ہم دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ یہ دعوت کا کام حکمت سے ہو رہا تھا، باقی میں نے کوئی پیروں کی طرح آپ کو بٹھا کے کو تو میں نے کوئی ہاتھ چموانے نہیں ہے، آپ سے کوئی نذرانہ لینا نہیں ہے، میں کوئی آپ کے سسٹم کا بینیفیشری ہے ہی نہیں ہوں، آپ لوگ ضرور اس سسٹم کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں، تو میں نے اس کو کروا کے نکالنا کیا اس میں سے؟ انتظار تو لوگ اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ اپنا بڑاپن کو ظاہر کریں، میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا میرے بھائی، نہ میں نے کوئی آپ کے اوپر روب ڈالنا ہے، ایسا تو کام کوئی کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پیچھے یہ والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایشو بن جاتا ہے، اب اس سے پچھلی دفعہ وہ کیمرے کا تھوڑا بہت، لیکن یہ ایشو کبھی کبھار بنتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں بنتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، عموماً ہم پہلے ہی اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں، کئی بار اب پرابلم آ جائے تو ہم اس کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں، لیکن جب اینڈ ٹائم پہ اب پتا چلا ہے کہ وہ نیچے بیکری بنی ہوئی ہے اور رات کو ہی انہوں نے کہیں اپنی کیبلنگ کی ہے، اپنا الیکٹریکل کوئی روم بنایا نیچے، اس کے سگنل اس کے ساتھ، ہم تو بڑے بے فکر ہوئے ہیں اپنی تار بچھا کے، لیکن اسی لینٹر کے نیچے اگر ہائی وولٹیج گزر رہی ہے اس کے ارد گرد جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوا ہے وہ اوپر تک اثرات آتے ہیں۔ یہ اتنا سینسٹیو ہوتی ہے کالر مائک کی وائر کہ یہاں اگر ان کے پاس میسج بھی آئے نا موبائل میں اس میں کر شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ سینسٹیو چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جب پرابلم آتے ہیں تو میں صرف آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان لوگوں کو جو ہزاروں لوگ یہاں آ نہیں سکتے، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکچر کی کوالٹی اچھی جائے، ان کو آڈیو کی کوالٹی اچھی جائے، انہیں پتا چلے اور وہ اسے لرن کریں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ہماری اب پرانے ویب کیم پہ میری وہ ویڈیوز مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوئے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ کوالٹی نہیں کیمرے دی، میں ان کو کہتا ہوں آپ آڈیو سن لیا کرو، ورنہ وہ چیزیں میں نے بڑی محنت سے ریکارڈ کرائی ہیں، آلموسٹ وہ ساری چیزیں آپ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی وقتاً فوقتاً ریکارڈنگ کروا دی ہوئی ہے میں نے۔ لے جی، میں نے اللہ کے فضل سے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پری پلان ہوتی ہے، ایتھر دے ویکھ لو، ٹھیک ہے نا، جتنی پرچیاں میرے تک پہنچی تھیں، کوئی بندہ آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پرچی لکھی تھی اور وہ راستے میں کہیں رہ گئی، علی بھائی نے وہ پڑھی نہیں ہے، یا اس کا جواب نہیں دیا، یا اس کو بیچ میں ڈنڈی مار دی ہے، ایسا نہیں ہوگا، ارے دس دو منو وجی کسی ڈنڈی تو دس دو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو سوالات ڈیٹیل طلب ہوتے ہیں اس کی میں نے ویڈیوز ریفر کر دی، کیونکہ ہر دفعہ ٹاپک میں بولوں گا نا اس مجلس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نیا ٹاپک آتا ہے یا کسی کے اوپر تفصیل ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ ہم اسی اعتبار سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بھیجو بھیجو بھیجو بھیجو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوالات مکمل ہو گئے۔ اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد